בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, תורה חיים, הלכות תפילין, הלכה ו. א', על פי התורה חיים נצחיים בליקוט התניין, הסימן עין ב', עין שם היטב כל התורה כולה מראשה לסופה. והכלל, שעל ידי הראייה לבד שרואים פני הצדיק מתנוצץ מוחו, ועל ידי זה מקבל גדולה בחינת מלכות, כל אחד לפי מדרגתו, בבחינת שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. כי הגדולה והמלכות תלויה בהתנוצצות המוחין, בבחינת מלך אסור ברהתים בריתם מוחין, שבחינת המלכות והגדולה אסור ומקושר בריתם מוחין וכו'. בהתנוצצות המוחין זה בחינת בניין בית המקדש, שהוא הדעת, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה וכו'. וזה בחינת חזית האיש מהיר במלאכתו וכו'. ואזי, כשמקבל כל אחד גדולה ומלכות, כפי מדרגת מוחו, על ידי המנהיג האמת בחינת משה וכו', על ידי בחינת ואתה תחזה וכו', ושמת עליהם שרי אלפים וכו', אז היודע כל אחד לחדש ביאורי או חידושי התורה כפי מדרגתו, על ידי רוח אלוקים שמקבל מבחינת משה, שהוא המנהיג הכולל, שהוא חכם הכולל רוח הכולל, כי הוא איש אשר רוח אלוקים בו וכו', שמאיר בכל אחד רוח אלוקים, שהוא בחינת התנוצצות המוחין, בחינת ועמלא אותו רוח אלוקים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה וכו', שעל ידי זה מחדשים בתורה בבחינת ורוח אלוקים מרחפת וכו'. אבל זה המנהיג צריך שיהיה פרוש וקדוש גדול בקדושת הברית וכו'. ולהמשיך גם על כל אחד מישראל בחינת קדושת הברית ופרישות וכו'. ועל ידי זה נמשך יראה שיהיו הבושה, כמו בשעת מתן תורה וכו'. כי צריכים להתבייש אפילו לעשות מצווה וכו'. והבושה הוא בחינת תשובה, ועל ידי תשובה זוכים לחיים בחינת חיים נצחיים. היינו, שנחיה וקם בתחייה ענווה והשפלות של משה רבנו עליו השלום, שמלובש אצל כל אחד מישראל בכל עבר ועבר, שזה עיקר תחיית המתים, שהשפלות והענווה של כל אחד יהיה נחיה ויקום בתחייה ויחיה חיים נצחיים, שהם כל שעשוע עולם הבא, בחינת עונג שבת, בחינת תואמי החיים זכו ובחינת נחלה בלי מצרים. כי תענוג עולם הבא הוא בלתי גבול, ואי אפשר לקבלו ולציירו בהגוף כשהוא בגבול, רק כשהוא עין ממש, דהיינו שזוכה לענווה אמיתית של משה רבנו, שזה בחינת תחיית המתים. כי השפלות והענווה של משה רבנו מלובש אצל כל אחד מישראל בכל עבר ועבר. אבל זאת הענווה היא בבחינת מיטה אצלו, כי אינו מרגיש שהענווה מלובשת אצלו. אבל על ידי הסתכלות פני הצדיק, שעל ידי זה מתנוצץ מוחו וזוכה לקבל גדולה בחינת מלכות, על ידי זה זוכה לחדש בתורה כראוי לו לפי מדרגתו, ועל ידי זה נופל עליו יראה, זו הבושה, כמו בשעת מתן תורה, והבושה היא תשובה שהיא בחינת חיים, בחינת והשיבו וחיו, ועל ידי זה נחיה אצלו וקם בתחייה השפלות והענווה של משה רבנו שהיה אצלו בבחינת מיתה, ועכשיו נחיה וקם בבחינת תחיית המתים, בבחינת הקיצו ורננו שוכני עפר וכו', עיין שם כל זה היטב היטב. ב. וזה בחינת תפילין, כי תפילין הם התנוצצות המוחין כידוע, וכמובן בדבריו זה למקום אחר, שעל ידי זה זוכין לגדולה בחינת מלכות, בחינת מלך אסור ברהתין בריתי מוחין, שזהו כל בחינת תפילין כמובן בדבר רבנו זל, שמקרא זה נאמר על התפילין שהם בחינת ריתי מוחין התנוצצות המוחין, שבהם עשו וקשו וצרו בחינת המלכות, שזה בחינת והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים, שנאמר על מלכות דוד שהיא קשורה וצרורה בצרור החיים שהם התפילין, שזהו בחינת קשר של תפילין כמובן במקום אחר. היינו, שהשם יתברך ברחמיו ציוונו להניח תפילין בכל יום, שהם התנוצצות המוחין, שהם בחינת אור הפנים, כדי להמשיך עלינו על ידי זה קדושת אור פני הצדיקים האמיתיים, שעל ידי הסתכלותם עיקר התנוצצות המוחין, עד שזוכין לכל הבחינות הנעל, עד שזוכין לחיים נצחיים, שהם ענווה ושפלות אמיתי של משה רבנו, שהם בחינת תחיית המתים וכנל, וכל זה מקבלים על ידי הסתכלות פני הצדיקים. אבל לאו כל אדם זוכה לזה. כי לאו כל אדם זוכה לדע איכן משה שרוי, איכן אהרון שרוי. הלשון על פי מכיל תבו, מסכת דפיסחא פרשה י"ג, ובא ברש"י שמות י"ב. היינו, שהרוב אינם יודעים איכן הם הצדיקים האמיתיים הגדולים במעלה הזאת, שיכולים על ידי הסתכלותן לבד לזכות את ישראל בכל הבחינות הנ"ל. עד שיזכה לבחינת תחיית המתים, שהוא חיים נצחיים, שהוא עיקר העושר המקווה, עיקר התכלית האמיתי, עיקר תקוותנו לנצח. ואפילו מי שזוכה לזה להתקרב לזה הצדיק ולהסתכל בו ולהתעדן באור פניו הקדושים, בוודאי גם הוא אי אפשר שיסתכל בו בכל יום ובכל עת ובכל שעה. על כן השם יתברך ברחמיו חמל עלינו ונתן לנו מצווה הקדושה והנוראה הזאת להניח תפילין בכל יום. כי התפילין הם קדושים בקדושה גדולה כל כך, שעל ידי זה יכול כל אחד מישראל להמשיך על עצמו קדושת התנוצצות המוחין הנמשכים מהסתכלות פני הצדיקים. תפילין הם אור הפנים כנ"ל, ועל כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה, המניח תפילין זוכה לחיים, כמו שכתוב השם עליהם יחיו. היינו, בחינת חיים נצחיים הנ"ל, שהם בחינת תחיית המתים, שהוא בחינת ענווה ושפלות אמיתי של משה רבנו כנ"ל. וזה בחינת השמחה של תפילין, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, דעה וחדה כולה יומה ואמר תפילין כמנחנה. כי חיים הנ"ל הם עיקר השמחה הנצחית, כמו שכתוב, תודיעני אור החיים סוב השמחות את פניך, שזה זוכין על ידי תפילין שהם בחינת אור הפנים כנ"ל. וזה בחינת קשר של יוד שהזהירו רבותינו זכרונם לברכה מאוד, שלא יתרחק חס ושלום מן התפילין. כי יוד הוא בחינת עולם הבא, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. היינו, בחינת חיים נצחיים של עולם הבא, שהוא ענווה ושפלות אמיתי, שזהו גם כן בחינת יוד שהיא קטנה שבאותיות, היינו בחינת ענווה אמיתית. וזו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה שהעולם הבא נברא ביוד על שם הצדיקים שיהיו אז מועטים, ולכאורה תמוע. הלא כל ישראל יהיו שם, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם ישוע ארץ וכו'. אך מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה שהצדיקים שיהיו שם מועטים, הוא בבחינת מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה על פסוק כי אתם ממעט מכל העמים, ופרש רש"י על ענווה ושפלות שאתם ממעטים עצמכם. וזה שהצדיקים שיהיו שם בעולם הבא הם מועטים, מועטים ודאי, כי לא יהיה שם רק מישהו בבחינת כי אתם ממעט מכל העמים, דהיינו שהוא ממעט ומקטין עצמו, כי חיים נצחיים של עולם הבא אין מי שיוכל לקבל, כי עם השפלות והענווה של כל אחד ואחד וכולי כנ"ל. ג. וזה שהפליגו רבותינו זכרונם לברכה בעונש מי שאינו מניח תפילין, וקראו אותו פושעי ישראל בגופו, שהוא קרקפתא דלמנח תפילין, שהוא נידון במיטה עולמית, היינו כנ"ל, כי אי אפשר לזכות לחיי העולם, שהם חיי עולם הבא, כי אם על ידי תפילין כנ"ל. ד. ועל כן שבת לאו זמן תפילין, כי שבת הוא בעצמו בחינת חיי העולם הבא, בבחינת חיים נצחיים הנ"ל, בבחינת תואמי החיים זכו, כמו שכתוב בתורה הנ"ל בתחילתה. ועל כן בוודאי אין צריכין אז תפילין להכניע סיטרא דמוטא להמשיך חיים נצחיים, כי קדושת שבת בעצמו הוא בחינת חיים נצחיים כנ"ל. וכן ביום טוב וחול המועד אסור להניח תפילין, כי הם בעצמם אות, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. כי הם כולם מקבלים קדושת שבת קודש, שהוא תחילה למקרא קודש, שכל הימים טובים מקרא קודש מקבלים קדושתם משבת. על כן אין שייך בהם הנחת תפילין כנ"ל, כי כל הימים טובים הם זכר ליציאת מצרים. ועיקר התפילין הם בבחינת זכירת יציאת מצרים, שהם הפרשיות של תפילין שנזכר בהם הרבה יציאת מצרים. כי עיקר התפילין הם נזכות לחיים נצחיים, חיי עולם הבא כנ"ל, שהם בחינת נחלה בלי מצרים, בלי גבול, כמבואר שם בתורה הנ"ל בתחילתה, אין שם. וזה עיקר בחינת יציאת מצרים, שאז זכינו לקבל את התורה, שעל ידי זה נזכה לחיי עולם הבא לבחינת נחלה בלי מצרים, בלי גבול. הפך בחינת מצרים שנקרא על שם זה מצרים, לשון מצרים וגבול. כי כל מקום הרחוק מהקדושה ביותר הוא בבחינת גשמיות ביותר, ויש שם בחינת מצרים וגבול ביותר. ועל כן כל הגלויות מכונים על שם מצרים, על שם שהם מצרים לישראל, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. כי עיקר כל הגלויות הוא גלות הנפש, מה שמונעים את ישראל מכמה מצוות וקדושת ישראל על ידי מרירת הגלות בגשמיות ורוחניות. וכל מה שרחוקים מהקדושה כן הוא בבחינת גבול ומצר ביותר, ועל כן נקראים הגלויות על שם מצרים לשון מצר וגבול, כי הם מצרים לישראל לחובשם חס ושלום בבחינת מצר וגבול, הפך נחלה בלי מצרים הנ"ל, וזה בחינת כל רודפי הישיגוה בין המצרים וכנ"ל. אבל על ידי מצוות תפילין אנו ממשיכים על עצמנו בחינת קדושת יציאת מצרים, שהוא בחינת קדושת הגאולה העתידה, שיגלנו השם יתברך מכל הגלויות, כמו שכתוב, כי מצאתך מארץ מצרים מראינו נפלאות. כי אנו ממשיכים עלינו על ידי קטיעת תפילין קדושת אור פני הצדיקים האמיתיים, שעל ידי זה זוכים לנחלה בלי מצרים, שזהו בחינת יציאת מצרים שנזכר בתפילין וכנ"ל. ועל כן בכל הימים טובים שהם בעצמם זכר ליציאת מצרים, בוודאי אין להניח בהם תפילין, כי זוכים לבחינת יציאת מצרים שהוא בחינת נחלה בלי מצרים, שהוא חיים נצחיים של עולם הבא. זוכים לזה על ידי קדושת הימים טובים בעצמן שהם עצמן עוד, כי הם בעצמן בבחינת יציאת מצרים וכנ"ל. ועל כן הוא איסור להניח בהם תפילין. ועל כן איתה בזוהר הקדוש חייב מיתה מניח בהם תפילין. כי עיקר התפילין הוא להכניע סיטרא דמוטה ששולט בימי החול, שעל ידי זה אין מרגישין השפלות והענווה של משה רבנו שבכל איבר, שהוא בחינת מיתה אצלו. מחמת שאז יש אחיזה לסיטרא דמוטה שהמשיך אדם הראשון על ידי אכילת עץ הדעת טוב ורע, שעיקר הפגם היה על ידי גדלות, כמו שכתוב, והייתם כאלוהים יוצרי עולמות כמותו, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. היינו, שהנחש הכניס בהם קנאה וגדלות להתקנא בו יתברך, ולהתאבות להתגדל כמותו, לברוא עולמות כמותו, ועל ידי זה נתגרש מגן עדן, נגזר עליו מיתה לדורות. כי אם לא היה חוטא הזוכה בגופו לחיות חיים נצחיים הנ"ל, היינו שהזוכה בעודו בגופו בחיים חיותו, היה זוכה להנאה של משה רבנו באמת בכל האיברים שהם חיים נצחיים, ולא היה צריך למות כלל. אבל מחמת שפגם בזה כנ"ל, על ידי זה נתגרש מגן עדן וישכן וכו' את הקירובים וכו' לשמור את דרך עץ החיים. על כן עתה אי אפשר לאדם לזכות בשלמות בתכלית לבחינת חיים נצחיים הנ"ל, כי אם על ידי המיטה, שבהכרח שימות תחילה וישוב אל האפר כשהיה, כמו שכתוב, כי אפר אתה ואל אפר תשוב. היינו שאי אפשר לו לזכות לענווה אמיתית, שהיא בחינת אפר, כי אם על ידי המיטה שישוב אל האפר ממש. ואז יתבלה באפר לגמרי, ויתבלה זוהמת הגוף שהוא בחינת גשמיות תשוב לאפר. ואז די כיזכה אחר כך לפי מעשיו לקום בתחיית המתים, שיניחיה שפלותו האמיתי וכחיים נצחיים וכנ"ל. ואפילו הצדיקים הגדולים מאוד, אפילו משה רבנו בעצמו הוכרח למות, אף על פי שזכה בחיים חיותו לענווה אמיתית. אבל הוכרח למות בשביל טובת ישראל, כדי שיוכל להקיץ ולעורר ולהקים בתחייה כל ישראל שמלובש בהם עד ולתנותו, שהוא בחינת מיטה אצלם, שצריכים להחיותם בבחינת תחיית המתים וכנ"ל. ובשביל זה הוכרח משה למות, כמובן בדברי רבותינו זכרונם לברכה, המשל למי שאיבד וכו'. ועל כן עיקר התפילין עם בימי החול, ששולט אז למתת מלאכות זוהמת הנחש, שהוא סיטרא דמוטה. על כן אי אפשר להכניעם, כי אם על ידי קדושת התפילין הקדושים, שמבחינת חיים נצחיים, הפך סיטרא דמוטה. אבל בשבת ויום טוב וחול המועד, שהם עצמם עוד, כי מאיר בעצמם, ממילא קדושת שבת שהוא חיי העולם הבא, חיים נצחיים הנ"ל. ועל כן בוודאי אסור להניח בהם תפילין, וחייב מיטה מניח בהם תפילין. כי מראה כאילו יש בהם שליטה חס ושלום לסיטרא דמוטה עד שצריך להניח תפילין. ועל כן חייב מיטה, כי באמת באלו הימים נכנס סיטרא דמוטה על ידי קדושת עיצומו של יום כנ"ל. ועל כן אבל אסור להניח תפילין ביום הראשון. כי מחמת האבלות שהתגבר אז סיטרא דמוטה חס ושלום, על כן אי אפשר אז להכניע על ידי הנחת תפילין. ועל כן אסור אז להניח תפילין. ועל כן צריך האבל להישב על הארץ, להמתיק הדין ושורשו, להשפיל עצמו עד לאפר ממש, כדי להמשיך על עצמו חיים נצחיים שהם בחינת ענווה אמיתית שמשים עצמו כאפר, ובחינת הקיצו ורננו שוכני אפר. כי באמת מי שמבטל עצמו בתכלית עד שזוכה לחיים הנ"ל באמת שהם ענווה אמיתית, הוא אינו צריך להשפיל עצמו לאפר ממש, אדרבה. הוא יכול למלוך ולהסתרר ולהתפאר עצמו בכל מיני התפארות, ואף על פי כן הוא ענב באמת. וכמו שמצינו בגדולי הצדיקים שהתפארו את עצמם בכמה התפארות, כמו רבי שמעון בר יוחאי שאמר בהידרה, אסהדנה עליי וכו', וכן אמר ראיתי בני עלייה וכו', עם שניים הם אני וכו', וכן בכמה וכמה גדולי תנאים והמוראים שהם מתפארים עצמם בכמה התפארות, ולכאורה נדמה שהוא נגד דרכי הענבה. אבל באמת זהו עיקר תכלית שלמות הענווה האמיתית, כאשר שמעתי והבנתי ממנו ז"ל. כי עיקר הענווה שיוכל לכתוב על עצמו ואיש משה ענב מאוד וכו', כמובן בדברנו במקום אחר. וכמומז בסוף התורה הנ"ל שאין שלמות הענווה להיות עצל וכו', שקוראים שלמזנליק וכו', עיין שם. וזה בחינת שחורה אני ונבה, שנאמר בשבח הצדיקים הענבים באמת, שהם בחינת יוד, שהוא עולם הבא, שאין בציור כלל רק שחרות כמובא בזוהר. וזהו שחורה אני ונבה, שאני שחור בתכלית השחרות כמו יהודה קטנה שבאותיות שאין בה רק שחרות, היינו בחינת ענבה בתכלית שמחזיק עצמו בתכלית תכלית השחרות, ואף על פי כן ונבה, ואף על פי כן נאה הוא מאוד, כי הוא זוכה לביטול כל הרגשות עד שיכול להתפאר בנוי ויופי שלו, כי זה עיקר שלמות הענבה כנל. אבל אף כל אדם זוכה לזה בשלמות, בפרט בעת שיש תיתה חס ושלום לסיטרה דמותה, דהיינו בעת האבלות חס ושלום. ועל כן אז עיקר ההמתקה על ידי ישיבה לארץ ממש, ועל ידי זה ממשיך על עצמו חיים נצחיים שנמשך מבחינת אפר, מבחינת ענווה אמיתית, ועל ידי זה מכניע ומבטל סיטרה דמותה שלא תשלוט עליו. וזה עצמו תיקון הקבורה באפר, כמו שכתוב, וישו ואפר על הארץ כשהיה, ואז והרוח תשוב אל האלוהים. כי מחמת חטא אדם הראשון, מחמת חטאי הדורות, אי אפשר לזכות לחיים נצחיים כנל שהם ענווה אמיתית, כי אם על ידי שישוב אל האפר ממש והתבלה זוהמתו באפר, באפר דייקה שהוא בחינת הענווה, שמשים עצמו כאפר, ואז יזכה לקום בתחייה לחיות חיים נצחיים. והעיקר, כפי מה שזכה להשים עצמו כאפר בחייו, בבחינת הקיצו ורננו שוכני אפר, מי שנעשה שכן לאפר בחייו וכו' וכנל. ו. ועל כן עיקר אור התפילין יוצאים על ידי התעוררות השינה בחצות לילה לעסוק בתורה, כמובן בכתבי האריז"ל באריכות. שמשם יוצאים אור התפילין, אין שם. כי שינה אחד משישים במיטה. ועל ידי התעוררות השינה מכניעים סיטרה דמותה וממשיכים על עצמו אור הפנים על ידי שמתאבלים על חורבן בית המקדש. ששם עיקר אור פני השם, כמו שכתוב שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני השם וכו'. ועל ידי שמתאבלין על חורבנו זוכין להמשיך על עצמו קדושת בניינו, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כל המתאבל על ירושלים זוכה וכו'. ועל ידי זה ממשיך על עצמו בחינת התנוצצות המוחין, שהוא בחינת בניין בית המקדש כנל בתורה הנ"ל. ואחר כך עוסקים בתורה, כי משם נמשך ביאורי התורה כנל, ועל ידי זה יוצאים אור התפילין שהם בחינת חיים נצחיים שכלולים מכל הבחינות הנ"ל כנל. זין. ועל כן עיקר התפילין תלויים בעיניים, כמו שכתוב, והיו לטוטפות בין עיניך. כי עיקר התפילין נמשכים על ידי הסתכלות העיניים, על ידי שזוכים לראות את עצמו עם הצדיקים האמיתיים כנל. ח. וזה בחינת שם שקי של תפילין. כי שקי על שם שיש די באלוקותו לכל בריאה, שזהו הפך הגדלות, כמובן בתורה, אני השם ושמי, אין שם. ולהמתיק העניין יותר, כי באמת תכלית האדם שיבוא לתכלית הביטול באמת עד שיהיה עין ממש, דהיינו, שיזכה לשבר הגדלות לגמרי עד שיזכה לענווה אמיתית של משה רבנו עליו השלום שמלובש בכל עבר ועבר. ואז זוכה לחיות חיים נצחיים, להיות נכלל בו יתברך, להתענג על השם שהוא העושר המקווה אשר עין לא ראתה וכו'. וזהו בחינת שקי שיש די באלוקותו לכל בריאה, היינו, שאינך צריך עוד שום דבר אחר. כי אינך צריך שיהיה לך שום תענוג ואחיזה באיזה גשמיות וישות, כאילו צריך לך עוד חס ושלום איזה דבר אחר חוץ מאלוקותו חס ושלום, חלילה לך מזה. כי באמת יש די באלוקותו לכל בריאה, ואינך צריך עוד שום דבר אחר כלל. כי מי שיש לו עדיין איזה אחיזה באיזה גסות שהוא בחינת גשמיות וישות שהוא רחוק מהשם מטבח, כי תואבת השם כל גבלב, נמצא נחשב כאילו בוחר לו איזה דבר אחר חוץ מאלוקותו מטבח. ועל כן אמרו אבותינו זכרונם לברכה, כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרה. ועל כן ההפך מזה שהוא ענווה אמיתית ובחינת שם שקי, שיש די באלוקותו לכל בריאה. כי כשאין בו שום גסות והוא מבטל כל ההרגשות בתכלית הביטול כאילו הוא עין ממש, ואין לו שום תענוג וחיות כאים חיות השם מטבח בעצמו, וזה די לו, ואין צריך יותר, כי יש די באלוקותו לכל בריאה, שיש די עונג ושמחה וחיות אמיתי ונצחי באלוקותו לבד יתברך, ואין צריכים שום דבר אחר כלל, רק להיות עין ממש ולהתענג על השם לבד כנל. אשרי הזוכה לזה. וזה בחינת בהשם תתעלל נפשי ישמעו ענבים וישמחו, שדוד המלך עליו השלום מתפאר, בהשם תתעלל נפשי שאין לי שום שבח ואילול כי אם בשם לבד כנל. וזהו, ישמעו ענבים וישמחו, כי זה אין זוכים, כי אם ענבים באמת, שהם זוכים לחיים נצחיים, שהוא בחינת סוב השמחות, כמו שכתוב, תודיעני אור החיים סוב השמחות את פניך וכו'. שזהו בחינת תפילין שהם אור הפנים כנל, שזהו בחינת שקי של תפילין שיש די באלוקותו לכל בריאה, ואין צריכים דבר אחר כלל וכנל. וזהו שיש די באלוקותו לכל בריאה, היינו שכל בריאה שבעולם עיקר סוף תכליתה האחרון לבוא לזה, שלא יהיה לה שום תאווה ותענוג וחיות אחר כי אם באלוקותו לבד. כי יש די באלוקותו לכל בריאה, כי כל בריאה שבעולם יש לה די ועונג להיות לחיות באלוקותו יתבח לבד וכנל. וכבר מרומז מעניין זה בסוף התורה אמר רבי עקיבא, שאף על פי שתכלית עולם הבא לכלול בו ידבח שיהיה נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה, שזהו בחינת עין לא ראתה וכו', שלא יהיה עין שיראה כי יוכלל הכל בבחינת קודם הבריאה, אף על פי כן יהיו חילוקים רבים בין כל אחד ואחד, שכל אחד יקבל שכרו כפי עבודתו ולפומצה הרע אגרה, אך אי אפשר להבין זאת כלל כמו שכתוב שם, עיין שם. וזהו שיש די באלוקותו לכל בריאה, שאף על פי שבוודאי יהיה חילוקים גדולים בעניין זה שהוא להתענג על השם לבד כנל, אף על פי כן אפילו הבריאה הפחותה שבפחותים יש לה די באלוקותו לבד, כי עונג וחיות ידיעות כלליות באלוקותו יתברך שתרגיש הבריאה הפחותה שבפחותים, יש בו די ויותר לחיות חיים נצחיים לעולם ועד. כי אף על פי שבוודאי לא יזכה הקטן במעלה לידע ולחיות חיים נצחיים כמו הצדיק הגדול, ויהיה חילוקים לאין מספר בין מדרגת כל אחד ואחד, אף על פי כן אפילו החיות והעונג שקבל הקטן שבקטנים מאלוקותו יתבח לבד בלי שום דבר אחר, יהיה בו די ויותר לחיות לעולם ועד, כי יש די באלוקותו לכל בריאה אפילו לקטן שבקטנים וכנל. והעיקר מי שחוטא ומשתדל לזכות לזה בחיים חיותו. ועל זאת יתפלל כל החפץ בחיים אמיתיים, שיזכה לבוא לזה בחייו, שיהיה לו די באלוקותו לבד ולא יוצא שום דבר אחר, רק השם יתבח ותורתו ומצוותיו שהם אחדותו יתבח. אשרי משתדל עד שזוכה לזה. וזה בחינת וריקותי לכם ברכה עד בלי די, ודרשו רבותינו זכרונם לברכה, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. וקשה לי תמיד, מה ברכה היא זאת שיצטרכו שפתותיכם לבלוט מלומר די? אך באמת קבלת שכר הצדיקים והקשרים יש בו מדרגות למעלה ממדרגות גבוה מעל גבוה עד אין חקר. ועל כן אף על פי שבסוף יזכה כל בריאה לזה, שיהיה לו די באלוקותו לבד כנל, שזהו בחינת שם שקי כנל, אבל מעלה יתרה יזכו ישראל שיגיעו לביטול כזה עד שיפסקו מלומר די, כי די הוא בחינת צמצום. ומי שישאר בו עוד איזה בחינת צמצום, אף על פי שיזדקך בתכלית הזיכוך, יאמר די, כי בוודאי יהיה לו די באלוקותו לבד וכנל. אבל ישראל ממשלותיו יעלו למעלה למעלה מזה שהשם יתבח יריק להם ברכה עד בלי די, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די, שישפיע להם כל כך ברכה וטוב ועונג השגות אלוקותו יתבח, עד שיגיעו לביטול עליון כזה, עד ששפתותיהם שהם כלי הדיבור יבלו ויתבטלו ולא יאמרו די, כי יעלו למעלה למעלה מכל הצמצומים הקדושים שבעולם. ועל זה נאמר, עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו. ואי אפשר לדבר יותר בזה כלל, רק כל חד כפום הדמשר בליב יוכל להתנוצץ לו מעט מעלת הצדיקים והקשרים הנלווים להם, אשרי כל חוסבם. ת. וזה בחינת קדש לי כל בכור וכו', שהיא פרשה ראשונה של התפילין. וכן פרשה שנייה והקי ויחה מדבר מקדושת בכורים, כי קדושת בכורים הוא בחינת קדושת הברית, על ידי שמקדשין ההולדה הראשונה ונותנים אותה לכהן. כי כל בחינות הנ"ל שזוכין על ידי ראיית הצדיק לבחינות תחיית המתים שהוא ענווה אמיתית, העיקר על ידי קדושת הברית של הצדיק האמת, שהוא ממשיך בחינת קדושתו ופרישותו על כל ישראל כמו בשעת מתן תורה, כמו שכתוב בתורה הנ"ל. ועיקר קדושת הבכורים הוא לתנם לכהן, כי קדושת הכהונה התחילה מהארון, שזכה לזה על ידי ראיית פני הצדיק משה אחיו, באמת, בלי קנאה, רק בענווה אמיתית. ועל ידי זה זכה דייקה למעלה גדולה ונוראה כזאת שהוא כתר הכהונה, שיהיו ובניו כהנים לעמוד לפני השם לשרתו ולברך בשמו. כי בזה שראה וקיבל פני משה אחיו בשמחה, בזה היה תלוי כל יציאת מצרים וקבלת התורה. ועל כן זכה על ידי זה לכהונה, וכמובן בפרשה של שליחות משה להוציא ישראל ממצרים, שמען משה בשליחותו כמה פעמים כי לא רצה ליטול גדולה על אחיו ואהרון, כמו שדרשו רבותינו זכרונם לברכה. עד שאמר לו השם יתברך, הלא אהרון אחיך על לוי וכו', הנה הוא יוצא לקראתך ורחב ושמח בליבו. ועל ידי זה זכה לכהונה, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, שבזכות זה זכה לחושן המשפט הנתון על הלב. נמצא שעיקר הכהונה זכה אהרון על ידי ורעך וכו'. וזהו ורעך דייקה שעל ידי שיראה אותך ויקבל פניך ושמח בליבו, שזה בחינת חיים נצחיים שהוא ענווה אמיתית שזוכין על ידי ראיית פני צדיקים, ששם עיקר השמחה כנ"ל, בחינת תודייני אורח חיים, סוב השמחות את פניך, בחינת ישמעו ענבים וישמחו. על ידי זה תוציא את ישראל ממצרים, שהוא בחינת ביטול המצרים והגבולים, שהם בחינת גאות כנ"ל. ועל כן זכה לכהונה לעבוד עבודתו בבית המקדש, ששם עיקר התנוצצות המוחין, שהם מלאכת המשכן והבית המקדש, בחינת חזית האיש מהיר במלאכתו, מהיר דייקה, בחינת הכהנים העובדים בבית המקדש, שהם מהירים וזריזים בעבודתם, בחינת כהנים זריזים הם. ועל כן פרשיות התפילין מדברים מקדושת הבכור, שהוא בחינת קדושת הכהן, כי עיקר הכהונה נמשכת מראיית פני הצדיק, מבחינת ורעך ושמח בליבו, שמשם עיקר קדושת התפילין כנ"ל. י. ועל כן עיקר תחיית המתים יהיה על ידי זרע אהרון הכהן, וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, ותחיית המתים באה על ידי אליהו זכור לטוב. אליהו זה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. כי תחיית המתים, שהוא ענווה אמיתית, נמשך על ידי קדושת אהרון, שזכה לכהונה על ידי ראיית פני הצדיק באמת בשמחה, שעל ידי זה עיקר תחיית המתים כנ"ל. י"ד. וזה שמסיים את פרשה האחרונה שבתפילין בעניין תחיית המתים, שהם חיים ארוכים, חיים נצחיים, כמו שכתוב, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם. ודרשו אבותינו זכרונם לברכה לעניין תחיית המתים, כמו שאמרו, לכם לא כתיב כאן אלא להם, מכאן לתחיית המתים מן התורה, היינו כנ"ל. כי עיקר התפילין שהם אור הפנים הוא לזכות לתחיית המתים, שהוא ענווה אמיתית, בחינת הקיצו ורננו שוכני עפר כנ"ל. ועל כן מדברים כל הפרשיות של תפילין מארץ ישראל, כי עיקר תחיית המתים יהיה בארץ ישראל, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. וזהו למען ירבו ימיכם וכולי על האדמה דייקה, שהוא ארץ ישראל, ששם עיקר תחיית המתים, כי תחיית המתים הוא ענווה אמיתית שמשים עצמו כאפר וכאדמה, מבחינת הקיצו ורננו שוכני עפר, מי שנעשה שכן לעפר בחייו. וזה זוכין דייקה על ידי עפר ארץ ישראל, כי אף על פי שבחינת עפר הוא מעלה גדולה, דהיינו לשים עצמו כעפר, להיות ענב באמת, שהוא גדול מהכל, כי ענבה גדולה מכולם, אף על פי כן כבר מבואר בתורה הנ"ל, שאף על פי כן אסור להיות עצל וכו', כי ענבה הוא עיקר החיות וכו'. כי יש להפך, בחינת עפר דסיטרא אחרא, שעיקר אחיזת הסיטרא אחרא ונשיכת הנחש הוא שם, שהוא בחינת ונחש עפר לחמו, שהוא בחינת עצבות ועצלות, כמו שכתוב במקום אחר, שהוא הפך מבחינת חזית האיש מהר במלאכתו. וזהו בחינת עפר של חוץ לארץ, שהוא עפר טמא, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שבזמן שישראל שורין על אדמתן, אסור לכהן לצאת לחוץ לארץ מחשש ריבוי המתים הנגברים שם. כי שם נאחז ביותר סיטרא דמותא, שהוא בחינת עצבות עצלות, שהוא בחינת ענווה פסולה, שבאמת היא בחינת גדלות. ועל כן צריך כל אחד לקדש את עצמו בבחינת קדושת עפר ארץ ישראל, ששם עיקר תחיית המתים, שהוא ענווה אמיתית כנ"ל. ועל כן מדברים הפרשיות של תפילין מארץ ישראל, כי שם עיקר תחיית המתים, שהוא בחינת תפילין כנ"ל. ועל כן נקראת ארץ ישראל ארץ החיים, כי שם עיקר התחייה, בחינת חיים נצחיים כנ"ל. וזהו ארץ החיים, היינו ששם הארץ והעפר, דהיינו בחינת הענווה והשפלות ובחינת חיים, דהיינו ענווה אמיתית שעיקר החיים, מה שאין כן ארץ העמים, הוא בבחינת ארץ ועפר טמא, ששם סיטרא דמותא, היינו בחינת ענווה פסולה שאין נוחי חיים אמיתיים על ידי העפר, דהיינו השפלות, רק נופל על ידי זה עד לעפר חס ושלום, שזו בחינת עצבות ועצלות, בחינת ונחש עפר לחמו וכנ"ל. כי עיקר מעלת הענווה שתהיה בבחינת חיים, בבחינת תחיית המתים שעיקרו בארץ ישראל, שארץ החיים וכנ"ל. על כן באמת צריכים לבקש הרבה הרבה מהשם יתברך שיזכה לענווה אמיתית, שהיא עיקר החיים של כל עבר, כמבואר שם בסוף התורה הנ"ל. י"ב. וזהו בחינת מצוות אכילת מצה ואיסור חמץ בפסח, שנאמר בפרשת תפילין, כמו שכתוב, שבעת ימים תאכל מצות וכו', מצות יאכל וכו', ולא יראה לך חמץ וכו'. כי צריכים לקדש את אכילתו מאוד, כי עיקר המיטה נגזרה על ידי חטא האכילה, דהיינו על ידי שאכל אדם הראשון מעץ הדעת, ועיקר המיטה הוא בחינת התגברות הישות והגשמיות של החומר, עד שנתעלה מהענווה בבחינת מיטה כנ"ל, שעיקר החיים האמיתיים מהענווה של משה רבנו שבכל עבר. ולהפך, המיטה היא התעלמות הענווה שהוא בחינת עין על ידי התגברות הישות של החומר שהוא בחינת גאות וכנ"ל. וגם בגשמיות עיקר המיטה על ידי התגברות הגוף על הנפש, החומר על הצורה, שהוא בחינת התגברות הישות על העין, עד שמוכרחת הנפש לצאת ולהתעלם בתכלית האלם. וכל זה נמשך על ידי אכילת עץ הדעת טוב ורע, כי עיקר החיות נמשך לאדם על ידי האכילה כנראה בחוש. על כן צריכים שתהיה אכילה בקדושה על פי התורה, ואז נמשך על ידי האכילה חיות מהתורה, שהוא בחינת חיים נצחיים של עולם הבא, הוא ענווה אמיתית. ועל כן באמת משה רבנו עליו השלום, שזכה לענווה בתכלית השלמות בחיים חיותו, על כן לא היה צריך לאכילה כלל, והיה בער 3 פעמים 40 יום לחם לא אכל וכו'. כי כל חיותו היה חיים אמיתיים שהם חיים נצחיים של העתיד, שהם ענווה אמיתית וכנל. אבל שאר בני העולם צריכים לאכול כדי להמשיך חיות, ועיקר החיות נמשך על ידי האכילה. נמשך משורש החיים שהם חיים נצחיים של העתיד, שהם ענווה אמיתית שהוא בחינת עין. כי האכילה הוא שמחלה המאכל לגמרי. ועל ידי זה מברר ממנו פנימיות חיותו שהם הניצוצות הקדושים שבתוכו, שהם מוכנים לגמרי, שהם בבחינת עין. כי באמת אין האדם ניזון מגשמיות המאכל כלל, כי הגשמיות נעשה ממנו פסולת גמור ונדחה לחוץ לגמרי. רק עיקר חיותו הוא מהחיות המאכל שהוא בחינת עין, בחינת ענווה, שהוא בחינת חיים נצחיים שמשם שורש החיים. ומי שאוכל בבחינה הזאת בלי שום תערובות פסולת, בוודאי הוא חי לעולם בבחינת ואכל וחי לעולם, שהם הצדיקים האמיתיים שהם חיים וקיימים תמיד לעולם ואין המתים כלל. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, הצדיקים במיטתם קרויים חיים וכו'. וכמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי קודם הסתלקותו, שנה אנה דאיקרון חיים. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, יעקב אבינו לא מת וכו'. אבל על ידי חטא אדם הראשון נתערבו כל הדברים ומחמת התערובת שיש באכילה. על כן אי אפשר ליזון מהחיות הקדושה שבו, שהוא בחינת ענווה ועין, כי אם על פי התורה הקדושה שמבררת כל הדברים, כמו שכתוב בתורתך בתוך מאי. ועל כן ברכה תחילה וסוף, ועל ידי ברכה תחילה וסוף, וגם עם כל זה אי אפשר לחיות לעולם וצריכים למות, כי אי אפשר לברר בשלמות בחייו, כי אם על ידי שישוב אל האפר וכנל. אבל על כל פנים בוודאי יש חילוק גדול בין האכילה, כי האכילה שהיא בקדושה על פי התורה היא עיקר החיים, כי ממשיך החיות משורשו מבחינת ענווה שהיא בחינת חיים נצחיים וכנל. וזה שהזכיר האדמו"ר זה לעניין אכילה דייקה, עניין הבושה, אין שם מה שאמר על פסוק משם חפר אוכל, שראוי שיהיה לאדם בושה להושיט המאכל לפי וכולה, אין שם. כי בוודאי צריכים להמשיך על עצמו בושה גדולה בשעת האכילה, כדי לזכות אז דייקה לחיים נצחיים שהוא ענווה שנמשך על ידי הבושה, שהוא בחינת תשובה כמו שכתוב שם, כדי להמשיך חיות לקדושה כנ"ל. ועל כן הזהירה התורה ביותר שלא יבוא לידי גסות על ידי אכילה, כמו שכתוב פן תאכל ושבעת וכו' ורם לבבך וכו'. כי כשאין אוכל בקדושה על פי התורה, אזי אינו מעורר וממשיך חיים נצחיים הנ"ל, רק חיותו הוא מהפסולת שהוא בחינת גאות ורום לבב, שהוא חיות דסיטרא אחרא שהוא באמת מיתה, כי משם עיקר המיתה כנ"ל, שזהו בחינת רשעים בחייהם קרויים מתים. שעל אכילה כזאת נאמר כי ביום אכולך ממנו מות תמות, רחמנא ליצלן. ועל כן צריכים בשעת האכילה להיזהר ביותר להמשיך על עצמו בושה הנ"ל. על ידי זה נחיה השפלות שהוא בחינת חיים נצחיים כנ"ל, כדי להמשיך על ידי האכילה חיים נצחיים האלה שהם חיים אמיתיים שהם ענווה ושפלות כנ"ל. וזה בחינת אכילת מצה ואיסור חמץ בעת יציאת מצרים, שהוא ביטול הגבולים והמצרים בחינת חיים נצחיים כנ"ל. כי חמץ יש בו אחיזת הגאות ביותר, כי חמץ עולה בנפיחה, שהוא בחינת גאות, שמעלה ומרומם עצמו על ידי רוח גבוה שבקרבו. ומחמת שבפסח עדיין קודם קבלת התורה, אי אפשר להכניע הרוח גבוה מזה. כי עיקר ביטולו על ידי התורה שנמשכת על ידי איש אשר רוח בו, שהוא בחינת רוח אלוקים, שהם התנוצצו את המוחים, בחינת והמלא אותו רוח אלוקים וכו', בחינת ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. ועל ידי זה מכניעין ומבטלין הגאות שהוא רוח גבוה, רוח רע, רוח שטות אטומה, וזוכין לענווה אמיתית, כמבר בתורה הנ"ל, שעל ידי חידושי תורה שהם בחינת קבלת התורה נמשך בושה ונחיה שפלות וענווה וכו' כנ"ל. אבל בפסח בשעת יציאת מצרים, שאז עדיין לא זכינו לקבלת התורה, על כן צריכין אז להיזהר מאוד מחמץ, יש בו אחיזת הרוח והאוויר של העולם הזה ביותר, שעל ידי זה עולה בנפיחה, כי אז נאחז בהחמץ הרוח רעה הנ"ל, שהוא רוח גבוה, רוח אטומה, מחמת שעדיין לא קיבלנו התורה שהיא הכנעתו כנ"ל. ועל כן צריכים לאכול מצה שהיא נאפית בחיפזון קודם שמתחיל לשלוט ולהתאחז בעיסה הרוח והאוויר שזה העולם. כי מצה נמשכת ממקום גבוה מאוד מבחינת התנוצצות המוחין המהירין אז בליל שימורים בהערה גדולה מאוד על ידי ראיית פני הצדיק לבד, אף על פי שעדיין לא קיבלנו ממנו התורה. כי עיקר יציאת מצרים היה בזכות ראיית פני הצדיק, בחינת וראה ושמח בליבו כנ"ל. וכן כל ישראל ראו פני משה והאמינו בו, כמו שכתוב, יאמן העם. כי עיקר הראייה הוא כשהוא באמת ובאמונה, שאז נקרא ראייה, כמו שכתב האדמו"ר ז"ל מקום אחר, שהאמונה הבחינת ראייה. כי כשרואה פני הצדיק ואינו מאמין, אין זה נקרא ראייה כלל, כי באמת אינו רואה את הצדיק כלל, מאחר שלפי דעתו אינו צדיק, כי אינו מאמין בו. נמצא שאינו רואה את הצדיק כלל. אבל ישראל ראו את משה והאמינו בו, שזה עיקר ראיית פני הצדיק, ועל ידי זה נמשך עליהם התנוצצות המוחין, ועל ידי זה נגאלו ממצרים בליל שימורים, שהאיר עליהם אז הערה גדולה משם שלא כסדר, כידוע בכוונות. ומשם נמשך קדושת המצה של פסח, שנמשך קדושת המוחין קודם קבלת התורה. ומחמת זה אסור לאכול חמץ, כי להכניע ולבטל רוח שבחמץ אי אפשר, כי אם על ידי התורה כנ"ל. ועל כן הותר החמץ אחר שביעי של פסח, שהוא קריאת ים סוף, כי בקריאת ים סוף התחיל להיות נמשך בחינת קבלת התורה. ועל כן תכף נצטוו כמה מצוות ודינים, כמו שכתוב, שם שם לו חוק ומשפט וכו'. כי קריאת ים סוף עיקרון נמשך על ידי רוח אלוקים הנ"ל, בחינת רוח אלוקים מרחפת על פני המים, שהוא בחינת קבלת התורה. ועל כן באמת זכו אז כל אחד להשגות גדולות, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, ראתה שפחה על הים וכו'. שכל זה נמשך מחמת שאז נבקעו מעיינות החוכמה של מימי התורה מבחינת רוח אלוקים מרחפת על פני המים, שעל זה היה הנס על קריאת ים סוף גם בגשמיות שהיה על ידי הרוח. כמו שכתוב, היולך השם את הים ברוח קדים וכו', וכמו שכתוב, נשבת ברוחך חיסם הים וכו'. כי הכל היה על ידי רוח אלוקים המרחף על פני המים, שעל ידי זה הוביש את הים לפני בני ישראל, ואחר כך השיב המים על מצרים. ועל ידי זה גילה לכל שהוא אדון יחיד, מנהיג ומשגיח. כי המים מתנהגים רק ברוחו, שהוא רוח אלוקים המרחף על פני המים, שהוא בחינת התורה שמנהגת ומקיימת כל הדברים. וברצונו מנהיג הרוח לבקוע הים וליבשו לפני ישראל ואחר כך לשיבו על מצרים. נמצא שבקריאת ים סוף התחיל להיות נמשך בחינת קבלת התורה, ועל כן אז הותר החמץ, כי אז די כיכולים להכניע רוח גבוהה ולברר רוח זה העולם הנאחז בחמץ, לבררו מרוח גבוהה זה, ולזכות שתהיה אכילה בבחינת חיים אמיתיים, בבחינת ענווה שהוא עיקר החיים וכנ"ל. אבל בפסח קודם קבלת התורה שאי אפשר לבררו, צריכים לאכול מצה לברוח מרוח זה העולם לגמרי, שלא יתאחז באכילה וכנ"ל. ועל כן נזכר המצווה הזאת של מצה בתפילין, כי תפילין הם בבחינה זאת להכניע סיטרא דמותא, שהוא בחינת חמץ בפסח, בחינת מחמצת. תמן מת, תמן חמץ, כמובן. ולהמשיך חיים נצחיים, שהוא בחינת ענווה, שזהו בחינת מצה, שהוא בחינת מוחין דגדלות, כמובן. שהם עיקר החיים, היינו גדלות המוחין לקדושה שהוא עיקר ענווה, בחינת במקום גדולתו, שם אתה מוצא נתנותו, ועל כן נקראת המצה לחם עוני דייקה, בחינת הכנעה וענווה שהוא עיקר החיים, שזהו בחינת מצה הכנ"ל. י"ג. וזהו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, תפילין צריכים גוף נקי שלא יפיח בהם. כי הנפיחה הוא מפסולת המאכל, שהוא בחינת גסות הרוח, שהוא עבודה זרה, שהוא קיצועה. ומשם יצא הרוח של הנפיחה, שכל זה הוא הפך קדושת התפילין, שהוא בחינת רוח חיים אמיתיים, בחינת רוח אלוקים, שהוא בוראי התורה, שהוא בחינת ענווה אמיתית כנ"ל. זה שהוכיח הנביא את חירם מלך צור על גודל גאותו, כמו שכתוב, יען גבה ליבך וכו'. ואמר לו אז בתוכחתו, מלאכת תופך ונקבך ביום יברעך כוננו. ופרש רש"י, אף על פי שנתתי לך הכבוד הזה, יודע הייתי שתתגאה, ועשיתי בך מלאכת תופים ונקבים המוציאים רוח ככל זמר כתוף, ובם היה לך להתבונן. עד כאן לשון רש"י ז"ל. כי עיקר מלאכת תופים ונקבים, שמשם רוח הנפיחה נמשך מגאות, שהוא רוח גבוהה קיצועה, עבודה זרה כנ"ל. והשם יתברך יצר את האדם בחוכמה נפלאה, שיהיה נעשה מהישות והפסולת סירחון ותנוף כזה, ריח רע כזה, כדי שאדם יבין ויראה שפלותו, אם יש לו במה להתגאות, מאחר שיוצא ממנו סירחון כזה. וכמו שפרש רש"י שם עוד בעניין הנ"ל, על פסוק מלאכת תופך הנ"ל, וזה לשונו, וזאת השוותיך לו ולא באחרת, ובכאן הסתכלתי ובראתי תופים ונקבים באדם הראשון. נמצא שעיקר עניין זה נמשך מגסות הרוח, ועל כן תפילין שהם ההפך מזה כנ"ל, על כן צריכים גוף נקי וכו' וכנ"ל. וזה שבסוף הנבואה הנ"ל על צור וצידון, שמוכיח אותו על גאווה כמבואר שם בעניין, מסיים שם בישועת ישראל, וישבו על אדמתם אשר נתתי לעבדי ליעקב, פרש רשי, כמו שניתנה ליעקב נחלה בלי מצרים. היינו כנ"ל, כי בחינת נחלה בלי מצרים הוא בחינת חיים נצחיים, בחינת חיית המתים, שהוא ענווה ושפלות הפך הגאווה, ועל כן נסמכו זה לזה, וכנ"ל. י"ד. וזה בחינת תפילין של ראש, ומשם יוצא האור שהוא בחינת קשר של ד' שמחובר בשל ראש, ואחר כך יוצא משם אור התפילין של יד, ומשם יוצא אור הקשר של יד שהוא י', שצריכים להיזהר שיהיה סמוך לתפילין ולא ייזך משם כמובן בכוונות. רק שבהנחה צריך להניח תחילה של יד וכו', כמו שכתוב שם בכוונות, כי תפילין של ראש שהם במצח כנגד הפנים, זה בחינת אור הפנים. היינו בחינת התנוצצות המוחין שמקבלים מהסתכלות פני הצדיק הנ"ל. ועל ידי זה מקבלים גדולה בחינת מלכות, כי המלכות מקושר בהמוחין ובחינת מלך אסור בעדין, כמו שכתוב שם. זה בחינת הקשר של ד' שמקושר בשל ראש, זה בחינת מלך אסור ברעתים ברהית המוחין. כי המלכות בחינת ד' כידוע, כי קשר של ד' שבשל ראש זה בחינת מלכות משיח כידוע, שהוא כולל כל הגדולה והמלכות שמקבל כל אחד מהסתכלות פני הצדיק, שהוא בחינת משה משיח. ועל ידי המלכות והגדולה שמקבל כל אחד כראוי לו, על ידי זה זוכים לחידושי ובורי התורה, וזה בחינת התפילין של יד, ששם יש פרשיות שהם מוכין גמורים. זה בחינת בורי התורה ובחינת באר הנ"ל, דהיינו באר חפרו השרים, כמו שכתוב שם. על כן תפילין של יד כנגד הלב בבחינת קושרם על ליבך תמיד, בחינת וידעת היום השבות האל לבביך, שהעיקר לקשר הדעת אל הלב, וזה נעשה על ידי ביאורי וחידושי התורה, אלה שמצמצמין התנוצצות המוחין בשכל גדול במלאכה גדולה, בבחינת בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה, עד שבונים מהם החידוש והביאור שמגלים. ועל כן של יד בבית אחד, כי כשרוצים להמשיך ביאורי התורה מהתנוצצות המוחין, עיקר החידוש והביאור הוא מה שמכניסים התנוצצות המוחין לתוך בית אחד, דהיינו לתוך דרוש אחד. כי דברי תורה עניים במקומם ועשירים במקום אחר. ועיקר הביאור והדרוש הוא מה שמחברים חוכמות התורה מכמה וכמה מקומות רחוקים, ומחברים אותם יחד לתוך דרוש וביאור אחד שהוא בית אחד. כי בתחילה התנוצצות המוחין הם בהרבה בתים, כי כל מוח ומוח נמשך לתוך בית מיוחד, שבכללם הם ארבעה בחינת ארבעה בתים של ראש. כי מגודל התנוצצותם והערתם אי אפשר לקבלם בבית אחד, כי אם בארבעה בתים. אבל אחר כך, כשמצטמצמים לבחינת המלכות והגדולה שמקבל כל אחד, עד שזוכין על ידי זה לבירורי התורה, אז מצמצמים אותן לתוך בית אחד, לתוך דרוש אחד. כי זה עיקר עניין הבירור והדרוש כנ"ל. וזה בחינת בבית אחד יאכל, שאי אפשר לאכול וליזון מחוכמת התורה בבחינת איכלו רעים, כי אם כשמכניסים המוחין לתוך בית אחד כנ"ל, שזהו בחינת תפילין של יד, שהוא בחינת באר כנ"ל, שהוא בחינת אחד כנ"ל. ועל ידי ביאורי התורה נמשך בושה גדולה כנ"ל, וזה בחינת יד קאה, ששם הנחת תפילין של יד. יד קאה זה בחינת בושה, שנכאה פניו מחמת בושה, כמו שכתוב ולא חיה בם, שנאמר על שלא גער בהם ולא ביישם על מעשיהם. וזהו, ופשתה קאה לא יחבנה, שנאמר לצדיקים שנקראים פשתה קאה, על שם שהם ביישנים ומידת הבושה על פניהם, ועל ידי הבושה זוכים לחיים נצחיים הנ"ל, דהיינו שנחיה הענווה וכו' כנ"ל. וזה בחינת קשר של יוד שמקושר בשל יד, שהוא בחינת ענווה, בחינת חיי עולם ובא כמבואר לאל היטב אין שם. ועל כן קושרין אותו בשמאל להכניע סיטרא דמוטא שנאחז בסיטרא דשמאלה כידוע. כי זה עיקר תכלית כוונת התפילין להכניע ולבטל סיטרא דמוטא ולהעלות ממוות לחיים. דהיינו לזכות לבחינת חיים נצחיים שהוא בחינת ענווה וכנ"ל. ט"ו. ועל כן התפילין הם בחינת תראה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. כי על ידי התנוצצות המוחין, שעל ידי זה מקבלים גדולה כל אחד כראוי, שעל ידי זה זוכים לביאורי התורה, על ידי זה נמשך יראה גדולה כמו בשעת מתן תורה, כמו שכתוב שם, שכל זה הוא בחינת תפילין כנ"ל. ועל כן הוקשה כל התורה לתפילין, כמו שכתוב למען תהיה תורת השם בפיך. כי התפילין הם בחינת קבלת התורה בכל יום, היינו בחינת ביאורי התורה שנמשכים מהתנוצצות המוחין, שנמשכים מהסתכלות פני הצדיק וכו' כנ"ל. ועל כן הצדיקים והקשרים הנלווים עליהם הם בחינת התפילין של כל ישראל, כי הם הפאר של ישראל. כי הצדיק הוא פאר הדור, שזהו בחינת תפילין שנקראים פאר, כמובן בשיחתו הקדושה ז"ל, מה שאמר על הגאון הצדיק הרב ברדיצ'וב ז"ל, שהוא בחינת תפילין כי הוא פאר הדור, אין שם. וכל המקורבים להם הנלווים עליהם מקבלים עיקר ההתפארות מהם, וכן תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם וכו' וכו', כולם מקבלים ההתפעות מהם, שהוא בחינת אור התפילין שנמשכים מהסתכלות פני הצדיק וכנ"ל. ומהם מקבלים כל ישראל אור קדושת התפילין בכל יום וכנ"ל. ט"ז, וזה בחינת תפילין דרשלי ותפילין דרבנו תם, שהם מחמת ספק איך להניח פרשיות בבתים. ובאמת שניהם אחד ושניהם אמת ושניהם צריכים. זה בחינת מה שכתוב שם בסוף התורה הנ"ל, שאמר אז האדמו"ר זה אחר התורה הנ"ל, שבאמת איננו יודעים מהו שפלות, כי בוודאי אין הכוונה להיות עצל ורוע מזל וכו', דהיינו שלמזלניק וכו', אין שם. וצריכים לבקש הרבה מהשם יתברך לזכות לענווה אמיתית. וכעניין זה יש הרבה לדבר, וכבר מבואר מזה קצת לאלו במקום אחר, כי באמת מי שרוצה להיות יהודי באמת צריך להיות גיבור חי ולהיות חזק מאוד, שיהיה לו עזות דקדושה לעמוד כנגד כל מיני מונעים ומסיתים ומעכבים. אין מניות מבחוץ לבני אדם אחרים קרובים ורחוקים, אין מניות מצד עצמו, מה שמחשבותיו מבלבלין אותו הרבה הרבה בכל יום ובכל עת ומחלישין דעתו הרבה ורוצים להפילו בכל עת. וצריך להיות חזק הרבה לעמוד כנגד כולם, על פי הדרכים והעצות והתחזקות הנאמרים בספריו הקדושים המשיבים את הנפש בשבעה משיבי טעם בכל מיני ירידות שבעולם מחמנה ליצלן. נמצא שצריכים עזות והתחזקות הרבה לבלי להניח את עצמו ליפול בשום אופן שום נפילה באלמה, ואפילו שלא להחליש דעתו, רק להיות שמח בכל עת בחסדי השם וטובו וכו', כמובן במקום אחר הרבה. וזה בחינת ויגבל ליבו בדרכי השם, שזה צריך כל אדם. ואף על פי כן, גאות וגסות הוא איסור גדול, והוא תועבת השם וכו'. על כן צריכים רק לבקש מהשם יתברך לזכות לענווה אמיתית כנ"ל, ששם הענווה והגדלות דקדושה כל אחד לגמרי, וכמו שאמרו, במקום גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו. וזה בחינת תפילין דרשלי ודרבנו תם, שהם מחמת ספק שאין יודעים מהו ענווה כנ"ל. כתפילין דרשלי הם בחינת שם הוויה כסדר, ששם החסדים יוצאים תחילה. ותפילין דרבנו תם הם בחינת שינוי צירוף הראשון של שם הוויה, ששם ה' קודמת לאביו, שהוא בחינת גבורות קודמין לחסדים כמבואר בכוונות. היינו, כי חסדים וגבורות הם בחינת שורש הענווה והגדלות, כי הענווה זה בחינת עין, בחינת חסדים, וגדלות זה בחינת דינים וגבורות, בחינת ישות, כמבואר במקום אחר. ובאמת בשורשם בקדושה שניהם צריכים, כי שניהם אחד כנ"ל. אבל למטה יש ספק איזה בחינה צריכים להמשיך תחילה על עצמו, כי קשה לעמוד על הדבר כנ"ל. על כן צריכים להניח שניהם, כי באמת צריכים שניהם כנ"ל. וזהו מקום יש בראש להניח בו שני תפילין, שמרמז על תפילין דרשלי ודרבנו תם כמובן. היינו, שבאמת יש מקום בהראש והמוח להניח שני תפילין, היינו להמשיך על עצמו שני הבחינות הנ"ל, דיינו להיות ענו באמת ולא יהיה בליבו שום צד גאות וגסות כלל, ואף על פי כן יהיה איש כחיל וגיבור גדול ולא יהיה עצל ונבזה של קוראים שלמה זה נכלל וכנ"ל. שזהו בחינת שני התפילין דרשלי ודרבנו תם כנ"ל. על כן צריכים להניח שניהם דייקה וכנ"ל. הלכות ברכת השחר י"ז, וזה בחינת ברכת השחר, כי כשקמים מהשינה צריכים ליטול ידיו במים ולברך על נטילת ידיים, כי תוארות השינה זה בחינת תחיית המתים הנ"ל, כמו שאנו מברכים על זה המחזיר נשמות נפגרים מתים. ועיקר תחיית המתים הוא שנחיה השפלות והענווה וכו' כנ"ל, שזה נמשך מבירורי התורה שנמשכים בהתנוצצות המוחים וכו' כנ"ל. וזה בחינת המים של נטילה שצריכים ליטול ידיו בשחרית, זה בחינת מימי התורה שנמשכים מבחינת ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, כמו שכתוב שם. ומשם נמשכים אלו המים שבהם נוטלין ומתארין הידיים מסיטרא דמוטא שנאחז בשעת שינה. כי על ידי המים שהם בחינת ביאורי התורה זוכין לתחיית המתים, דהיינו שנחיה השפלות והענווה. ונמצא שנתבטל על ידי זה סיטרא דמוטא, על כן צריכים לתאר בהם ידיו כשקמים מהשינה וכנ"ל. י"ח, וזה בחינת ברכת אשר יצר, שמברכים בבוקר על הנקבים, כי גאות סיטרא אחרא ובחינת עבודה זרה כי צואה, כי נמשך מפסולת גמור של גשמיות העשייה שהוא מטרות גמור, שזה בחינת גאות שהוא מטרות, כמו שכתוב, הוא משלם על יתר עושה גאווה, וכמבואר לאל שזהו בחינת מלאכת תופיך ונקביך ביום יברכך קוננו. וכן כשמתעוררים מהשינה שהוא בחינת תחיית המתים, בחינת ענווה, הצריכים לברך אשר יצר על הנקבים, מה שהשם יתברך מפליא לעשות ויצר את האדם מחוכמה, שיהיה לו כוח לדחות את הפסולת והמותרות שהן בחינת גאווה. שזה הכוח נמשך מהתנוצצות המוחין, שעל ידי זה מכניעין סיטרה דמותה שהוא בחינת גאווה. ועל כן מתחילין אשר יצר את האדם בחוכמה, בחוכמה דייקה, כי חוכמה גדולה לברר הטוב מתוך הפסולת שהוא חיי האדם, שנמשך מחיים הנ"ל, ולדחות את הפסולת לגמרי. ועל כן באמת מברכין על זה ומפליא לעשות, כי הוא פלא גדול מאוד, אף לב הפלא. וכמו כן צריך האדם להתחכם מאוד בחוכמה אמיתית, לברר החיות שהוא ענווה אמיתית מתוך הגאות שהוא פסולת גמור, שזהו ברור הטוב מתוך הרע, שלא יהיה נכשל בענווה פסולה או בגאות גמור חס ושלום וכנ"ל. ועל כן יתרו, שאמר למשה ואתה תחזה, שעל ידי זה נמשך בחינת תחיית המתים, שהוא בחינת ורבים משנה אדמת עפר יקיצו, סופי תיבות יתרו, כמו שכתוב שם, על כן היה נקרא בשם יתרו, כי זכה לתקן בחינת יתר, שהוא בחינת מותרות, שהוא בחינת יתר עושה גאווה כנ"ל, כי זכה לתקן זאת על ידי שיתר פרשה אחת בתורה שהוא ואתה תחזה, שעל ידי זה עיקר תחיית המתים בחינת ורבים מישני אדמת עפר יקיצו, סופי תיבות יתרו וכנ"ל. וזה בחינת ברכת אלוקי נשמה, שמסיימין המחזיר נשמות נפגרים מתים, שמברכין על התעוררות השינה שהוא בחינת תחיית המתים וכנ"ל. י"ט. וזה בחינת ברכת אנטנה צחבי בינה להבחין בין יום ובין לילה, כי לילה סיטרא דמותא שלטא, שנמשך מחטא אדם הראשון מפגם הענווה וכנ"ל. ואור יום זה בחינת התעוררות השינה, בחינת תחיית המתים, שנחיה הענווה והשפלות כנ"ל. אבל צריכין הבחנה גדולה שלא יטעה בין יום ללילה, שלא יהפוך האמת, כי צריכין לשמור את עצמו מענווה פסולה, שלא ייעצל וכו' כנ"ל. וכן להפך, לפעמים נמצא אחד שמסתרר ומתגדל את עצמו על ישראל, ואומר שכוונתו לשמיים, ובאמת הוא נלכד בגאות. על כן צריכין הבחנה להבחין בין יום ללילה, בין אור לחושך, בין מוות לחיים. לידע איך להתנהג בזה באמת. וכמו שאמר האדמו"ר ז"ל, שצריכין לבקש הרבה את השם יתברך על זה וכנ"ל. חף. ועל כן קורח, שפגם בגאות, כי כל מחלוקת שלו על משה ואהרון היה רק על ידי גודל גאותו שהתקנה בגדולת אהרון ובנשיאת אל צפן וכו'. על כן אמר לו משה, בוקר ויודע השם את אשר לו. ופרש רש"י, גבולות חילק הקדוש ברוך הוא בעולמו. יכולים אתם להפוך ערב לבוקר וכו'? היינו שאמר לו שרוצה להפוך ערב לבוקר, כי באמת כל מחלוקתו הוא רק גאות. אבל קורח אמר שכוונתו לשמיים, כי היפך האמת ואמר שמקנה קניינת השם צבקות, כמובן בפרשה שאמר כי כל העדה כולם קדושים ובטוחם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם, כאילו מקנה בשביל ישראל עם קדוש ואינו חושש על כבוד עצמו כלל. אדרבה, אמר שמשה ואהרון הם גבטנים חס ושלום וחפצים בכבוד והתנשאות, כמו שכתוב ומדוע תתנשאו על קהל השם. על כן אמר לו משה, בוקר ויודע השם וכו'. היינו שבדברי חזב שלכם אתם רוצים לרמות את ישראל, אתם רוצים להפוך ערב לבוקר וכנ"ל. וזהו שפרש רש"י שם, שכמו שיבדיל השם בין אור לחושך, כך ויבדל אהרון להקדישו. כי קדושת אהרון נמשך מענווה אמיתית שהוא בחינת ורעך ושמח בליבו וכנ"ל, שזהו בחינת הבדלה בין אור לחושך, בין מוות לחיים. כי ענווה אמיתית הוא בחינת חיים, בחינת התעוררות השינה, שהוא בחינת אור יום וכנ"ל. כ"א. כי באמת עיקר המיתה נמשך מחמת שפגם אדם הראשון בחטא עץ הדעת טוב ורע, שפגם בגאות שמשם המיתה כנ"ל. ועיקר סיטרא דמותא הוא שנפרדת הנפש מהגוף, שזה נמשך מפגם הנ"ל, דהיינו שאין זוכין לענווה אמיתית שעיקר החיים של כל האיברים. היינו כי עיקר הענווה בשלמות הוא שיהיה עין ממש, ואף על פי כן יהיה חזק ואמיץ וגיבור חיל מאוד לעמוד כנגד כל המונעים מעבודת השם, בבחינת ויגבל ליבו ודרכי השם כנ"ל. כי באמת בשורש הכל אחד, כי גאות דקדושה באמת הוא ענווה אמיתית, בבחינת במקום גדולתו שם אתה מוצא נתנותו וכנ"ל. ואם לא היה חוטא אדם הראשון, היה זוכה לבחינה זאת בחיים חיותו והיה חי לעולם. כי עיקר החיים הוא חיבור הנפש והגוף. ושורש הנפש והגוף נמשכים מבחינת ענווה וגאות, שבשורשם העליון שניהם אחד, בחינת במקום גדולתו וכו' כנ"ל. כי הנפש היא בחינת עין, בחינת ענווה, כי עיקר הנפש הוא חיות האדם, הוא החוכמה, בחינת החוכמה תחיה, בחינת ונשמת שקי תבינם, כמו שאמר אדמו"ר ז"ל כמה פעמים. והחוכמה היא בחינת עין, כמו שכתוב, והחוכמה מאין תימצא. והגוף, שהוא ישות וגשמיות, נמשך מבחינת גאות וגדלות, שמשם כל הישות שבעולם, שהם בחינת הגדולה וריבוי. אבל בשורשם שניהם אחד, כי שורש הגדלות, שמשם הישות הוא הענווה, בבחינת כל מקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו כנ"ל. רק שעתה אחר החטא אי אפשר לנו להשיג זאת בדעתנו, ועל כן מוכרח האדם למות שיפרד הנפש מהגוף, וישו ועפר על הארץ כשהיה וכו', כדי שיזדכך בעפר כנ"ל. עד שיזכה לתחיית המתים, שאז יזכה לבחינה זאת בשלמות, דהיינו, שיזכה לענווה אמיתית שהיא החיים של כל האיברים, ששם הגאות בקדושה והענווה כל אחד כנ"ל. שזהו עיקר החיים באמת, שיהיה גוף צח וזך מאוד מאוד, שנכלל עם הנפש בתכלית האחדות. אבל אנו צריכים להמשיך על עצמנו בחינה זאת בכל יום, כי כל עבודתנו כל ימי חיינו הוא לזכות לתחיית המתים, שאז יהיה עיקר קיבול שכר. על כן אנו צריכים להמשיך עלינו בחינה זאת בכל יום, וזה כל עניין ברכת השחר שמברכים בבוקר על כל דבר ודבר בפרטיות, שהוא פוקח עברי, מתיר אסורים, זוקף כפופים וכו', כדי לעורר החיות של כל עבר ועבר על ידי הברכה, שעיקר החיות הוא הענווה והשפלות של משה רבנו עליו השלום, שמלובש בכל עבר ועבר כנ"ל. כי כל הברכות וההודעות נמשכים מהצדיק האמת, שעל ידו נמשכים חיים נצחיים הנ"ל, כי הוא מקור הברכה. כי עיקר החיים נצחיים הוא, שאז נזכה תמיד להודות ולהלל ולברך לשמו הגדול והקדוש, שזהו עיקר תכלית חיי העולם הבא, כמו שכתוב בתורה ימי חנוכה. ועל כן, על ידי הברכות שאנו מברכים בבוקר על חיות של כל האיברים בפרטיות, על ידי זה אנו ממשיכים על עצמנו בחינת חיים נצחיים של העתיד, שהוא בחינת ענווה אמיתית של משה רבנו, שמלובש בכל עבר ועבר, שהוא עיקר החיות האמיתי של כל עבר ועבר וכנ"ל. שעיקר החיות הוא לברך ולהודות לשמו יתברך תמיד, כמו שכתוב, חי חי הוא יודיך. כמו שכתוב, לא המתים יהללו יה, שהם הרשעים שקוראים בחייהם מתים. אבל שנה אנה דאיקרון חיים, כמו שכתוב בזוהר הקדוש בהתרזותה, שעליהם נאמר ואנחנו נברך כה וכו'. וזהו שאומרים בבוקר בברכת המחזור נשמות וכו', כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך וכו'. כי זה עיקר חיות הנשמה שניתנה לאדם, להודות ולהלל לשמו יתברך תמיד, כי זה עיקר החיים כנ"ל. ר"ב. וזה בחינת ברכת מלביש האומים. כי עיקר תחיית המתים, שאז יחיה חיים נצחיים, יזכה כל אחד כפי הלבושים שזכה לתקן בחייו על ידי תורה ומעשים טובים. שעל ידי זה נעשה בחינת חלוקה דרבנן, שעל ידי זה יהיה עיקר הקיבול שכר כידוע. וזה בחינת תתהפך כחומר חותם ויתייצבו כמו לבוש, הנאמר על תחיית המתים. היינו, שיקומו ויתייצבו בתחיית המתים כמו לבוש, היינו כמו שתיקון הלבושים שהוא בחינת חלוקה דרבנן וכנ"ל. כי קודם החטא לא היו צריכים ללבושים כלל, כי לא היה עדיין בושה כלל, מחמת שלא נכשלו בשום חטא, כמו שכתוב, ויהיו שניהם ערומים האדם וכו' ולא התבוששו. אבל אחר שחטא, אז נאמר, ויראה כי ירום אנוכי, יראה זו הבושה. כי אז נמשך בושה מאחר שכבר חטא ופגם, ואז היה בושה עם מידה טובה, כי זה עיקר התשובה כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל. וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, העובר עבירה ומתבייש בה, מוחלין לו כל עוונותיו. ומאחר שנמשך בושה, חמל עליו השם יתברך ועשה לו כותנות עור וילבישם, כי הלבושים הם תיקון הבושה. כי רבי יוחנן קרא למענה מכבדותה. ועל כן עתה, אחר החטא שכבר נגזר מיתה, עיקר התיקון לזכות לתחיית המתים לבטל סיטרא דמותא, הוא על ידי הבושה, שהוא עיקר התשובה, שעל ידי זה יהיה עיקר תחיית המתים כמבואר בתורה הנ"ל. ואז יחיה כל אחד חיי עולם הבא כפי תיקון הלבושים שתיקן בחייו, שהם מכסים על הבושה וכנ"ל. ועל כן, בבוקר שהוא בחינת תחיית המתים כנ"ל, מברכים מלביש ערומים. כי עיקר תחיית המתים הוא כפי בחינת תיקון הלבושים, בבחינת תתהפך כחומר חותם ויתייצבו כמו לבוש, כנ"ל. כי תיקון הלבושים הוא בחינת תיקון הגאות, היינו, לבטא על הגאות מעצמו, התלויים בלבושים, שדרך האדם להתגאות בהם ולהעלות הגאות לשורשו להשם, בחינת השם מלאך גאות לבש וכו'. וזה בחינת תלית ותפילין, כי תפילין הם בחינת התנוצצות המוחין, שעל ידי זה נמשך בושה וכו'. שעל ידי זה נמשכים חיים נצחיים כנ"ל. על כן מקדימין ללבוש טלית של מצווה שהוא מכסה על הבושה, כי לא היה כוח לסבול הבושה, וכמבואר שם בתורה הנ"ל, גודל הבושה שצריך האדם להתבייש אפילו לעשות מצווה וכולי עיין שם. על כן בחמלתו יתברך ציווה עלינו להקדים להתלבש בטלית של מצווה שהוא בחינת חלוקה דרבנן, שהוא מכסה על הבושה, כי הבגדים הם תיקון הבושה כנ"ל. וזהו מה יקר חסדך אלוהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון. היינו, מה מאוד יקר חסדו יתברך שחמל עלינו ונתן לנו כנפי הטלית הקדוש לחסות ולהתחבא בצל כנפיו מגודל בושתנו וכלימתנו כנ"ל. כ"ג. וזה בחינת פורים, שהוא להכניע ולהפיל את המן הרשע עמך שמו, כי המן בחינת גאות, כי מתגאה מאוד ורצה שהכל יכרעו וישתחוו לו, ובשביל זה התקנה במרדכי, ועל כן עשה עצמו עבודה זרה, כי גאות הוא עבודה זרה, ועל כן ביקש להשמיד, להרוג ולאבד וכו'. כי עיקר סתרא דמותא נמשך מגאות שהיא בחינת חטא אדם הראשון, שעל ידי זה נגזר מיתה על העולם, שמשם נמשך קליפת המן יימח שמו, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, המן מן התורה מניין, שנאמר המין העץ וכו'. ועל כן עיקר התגברותו היה על ידי שנהנו מסעודה של אותו רשע, כי פגם האכילה הוא פגם הגאות שהוא בחינת מותרות ופסולת וכנ"ל. וזהו על שהשתחוו לצלם שהוא עבודה זרה שהוא גם כן מבחינת גאות כנ"ל. וזהו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, בבבל נכשלו בנשים נוכריות, דהיינו פגם הברית, כי אי אפשר לזכות לענווה אמיתית, כי אם על ידי שממשיכין על עצמו פרישות וקדושת הברית, הנמשך מפרישות וקדושת משה, כמו שכתוב שם אין שם. ועיקר כוח המן היה שהיה מזרע הגג שהחיה שאול כי חמל עליו, כי בזה פגם שאול בענווה פסולה, שביטל את עצמו נגד עצת דואג ולא התגבר את עצמו כגיבור חי לקיים דברי שמואל. ובזה פגם בענווה, דהיינו שהיה לו ענווה פסולה, כי פגם ענווה פסולה הוא בחינת פגם הגאות, כי עיקר הענווה לזכות לענווה של משה שהיא בחינת חיים נצחיים, בחינת החיות של כל האיברים וכו' וכנ"ל. כי כשיש לו ענווה פסולה נותן כוח להגאות, מאחר שמבטל עצמו נגד הבעלי גאווה רוצים להרחיקו מדרכי אמת ומצדיקי אמת, כמו שאול שביטל עצמו נגד דעת דואג לעבור על דברי שמואל הנביא והחיה את הגג שממנו יצא המן שהוא בחינת גאות. וזהו שאמר שמואל לשאול כשהוכיחו על שהחיה את הגג, הלא אם קטון אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה. היינו שהוכיחו ואמר לו שעיקר הפגם שלו בא על ידי ענווה פסולה שהקטין את עצמו במקום שאין צריכים להקטין עצמו וכנ"ל. וכן בתחילת מלכותו פגם בזה כמו שכתוב, ויבזו ולא הביאו לו מנחה והיא כמחריש, שעל ידי זה לא נתקיימה מלכותו, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. ועל כן לא רצה מרדכי להשתחוות לאמן, כי מרדכי היה ענו בשלמות, כי אף על פי שהיה בבחינת עין עין בעיני עצמו, אף על פי כן לא רצה להכניע את עצמו נגד הבעלי גאווה שמבחינת אמן. וזהו שאמר מרדכי שאינו רוצה להשתחוות לאמן מחמת שגם זקנו בנימין לא השתחווה לעשיו. כי איתה שיעקב אבינו אף על פי שנהג בחוכמה גדולה נגד עשיו, אף על פי כן שגה קצת בזה במה שהשתחווה לעשיו. ועיקר הפגם היה בעניין הנ"ל, בעניין פגם ענווה פסולה. כי יש בעניין זה משקל גדול ודק מאוד שצריכים להיות ענו מאוד, להיות בבחינת מה ועין ממש, ואף על פי כן יהיה גיבור חיל וחזק מאוד נגד כל הרשעים והמונעים. ועל כן דוד זכה למלוכה אחר שאול, כי זכה לענווה בשלמות. כי היה עדינו העצני, כשהיה עוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת, וכשיצא למלחמה היה מתקשה כעץ, היינו עזות דקדושה וענווה שזה עיקר השלמות. ועל כן נקרא פורים על שם הפור, שהוא הגורל, ואיתה שפורים בבחינת יום הכיפורים, כי המן רצה לפגום בהגורל של יום הכיפורים, שאז נכנס הכהן גדול לפניים ולפנים, ששם עיקר הביטול. ועל כן נוזהר, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד וכו', כי נכנס לנקודת האבן השתייה שהוא בחינת סלע ישכון ויתלונן, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שזה בחינת ענווה הנ"ל, כמבואר בתורה הנ"ל על פסוק זה עיין שם. אבל הכהן גדול לא היה יכול לכנוס לשם, כי אם על ידי הגורל שנתן על שני השעירים, גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל. כי ביום הכיפורים צריכים לתשובה, שעל ידי זה זוכים לחיים נצחיים שהם בחינת ענווה כנ"ל. ועל ידי זה נתכפרים כל העוונות שהם מבחינת גאות סתרא דמותא, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, ועובר על פשע לשארית למי שמשים עצמו כשיריים. ועל כן היה צריך הכהן גדול לכנוס לפני ולפנים, ששם עיקר הביטול כנן. אבל כשרוצים לזכות לענווה, צריכים להיזהר מענווה פסולה, דיינו שלא יהיה הצל ורוע מזל וכו', רק יהיה לו עזות דקדושה במקום שצריכים עזות. אך יש בזה משקל גדול כנל. ועל כן צריכים להתפלל רבה להשם יתברך שהוא ברחמיו יוראו האמת לאמיתו וכמובן בתורה הנ"ל. זהו בחינת הגורל שהיה צריך להטיל על שני הסירים, שהם שני מיני עזות, עזות דקדושה העולה להשם, בחינת גורל אחד להשם, ועזות דסית רחה שהוא בחינת גאות, עבודה זרה, שמשם כל העוונות שצריכים לתורדו ולגרשו לעזאזל, בחינת וגורל אחד לעזאזל. כי אי אפשר לכוון נקודת אמת בזה, כי אם על ידי גורל שהוא מת השם לבד, כמו שכתוב, אתה תומך גורלי. כי רק השם מטבח צריך להיות בעזרו לכוון בזה נקודת האמת לאמיתו וכמבואר בהתורה הנ"ל, שאמר רבנו ז"ל שצריכים רק לבקש מהשם יתברך לזכות לענווה אמיתית וכוליין שם. וזהו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, שני סעירי יום הכיפורים שווים בקומתם וכו'. היינו ששני מיני עזות הנ"ל שניהם נראים כשווים בכל הבחינות, אך זה להשם וזה לעזאזל, כי זה כוונתו בעזותו להשם וזה להפך. וצריכים לבקש הרבה מהשם יתברך שזכהו לכוון האמת בזה, שזהו בחינת גורל שהוא מעט השם לבד. ובזאת יבוא אהרון אל הקודש, כי אז זכה לבוא לפני ולפנים ששם עיקר הביטול, מאחר שזכה לענווה בשלמות שהוא עיקר החיים, כי ניצול מענווה פסויה על ידי הגורל כנ"ל. והמן עמך שמו שהוא בחינת גאות רצה לפגום בזה הגורל, ועל כן הפיל פורו הגורל, ועל שם זה נקרא פורים על שם הפור, כי זכו להכניע ולהפיל את המן ולהמשיך קדושת יום הכיפורים שהיא גורל דקדושה שעל ידי זה זוכין לענווה אמיתית כנ"ל. וזה הבחינת מה שצריכים להתענות ביום הכיפורים, להכניע פגם הגאות שנמשך על ידי מותרות האכילה כנ"ל, ובחמת שביום הכיפורים צריכים לכפר כל העוונות שנמשך משם כנ"ל, כי כולם נמשכים מחטא אדם הראשון שהפגם שלו היה על ידי אכילה שאכל מעץ הדעת. על כן צריכים להתענות ביום הכיפורים לתקן זאת ולזכות לתכלית הענווה והביטול על ידי הכהן גדול שנכנס לפני ולפנים לנקודת האבן שתייה וכנ"ל. כ"ד. וזה בחינת פרשת שקלים שקורין סמוך לפורים, ועל ידי זה היה הכנעת המן עמלק יימח שמו, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, רשע, כבר קדמו שקליהם לשקליך. כי שקלים הם בחינת צדקה שנצטוו במחרת יום הכיפורים ליתן לצורך המשכן, שהוא בחינת הבית המקדש, שהוא בחינת התנוצצות המוחין, בחינת ועמלה אותו רוח אלוקים בחוכמה וכו' ובכל מלאכה וכו', כמו שכתוב שם בהתורה כנ"ל. כי צדקה נדבת לב ובחינת אור הפנים בבחינת אני בצדק אחזה פניך. ועל כן בשבת פרשת שקלים מבקשים הרבה על אור הפנים, כמו שאומרים כמה פעמים אור פניך עלינו אדון נשא. כי עיקר השקלים שהם מבחינת צדקה לבניין המשכן ולהמשיך אור הפנים שעל ידי זה התנוצצות המוחין שהם מבחינת בניין המשכן והבית המקדש. ועל כן עיקר אור הפנים היה מאיר בבית המקדש, אשר בשביל זה נצטווינו לעלות לשם לרגל כדי לקבל אור הפנים, כמו שכתוב שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר השם. נמצא שעל ידי שקלים נמשך בחינת אור הפנים שהוא בחינת הסתכלות פני הצדיק, שעל ידי זה מתנוצצים נמוכין שהם בחינת בניין הבית המקדש, שעל ידי זה זוכין לכל הבחינות הנ"ל עד שזוכין לבחינת תחיית המתים שהוא ענווה אמיתית שהוא עיקר החיים של כל האיברים וכולי כנ"ל. ועל כן נקראים שקלים, כי יש בזה משקל גדול כנ"ל, כי צריכים להיות ענו בתכלית הענווה להיות עין ממש בלי שום טעות ופנייה כלל, ואף על פי כן יהיה חזק ואמיץ מאוד לבלי להניח להפיל את עצמו משום דבר וכו'. וזה בחינת מחצית השקל תרומה להשם, כי הוא בחינת מחצית השקל, כי הוא משקל גדול כמו המשקל שעומד במחציתו באמצע, שאין יכולים להכריע לכאן ולכאן. ועל כן באמת נתקשה משה על השקלים עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא זה ייתנו, כמו שפרש רש"י, כי היה קשה לו מאוד איך יכולים לזכות את כל ישראל לבוא לזה להיות ענבים באמת בתכלית, ואף על פי כן יהיה כל אחד חזק ואמיץ מאוד בעזות דקדושה כראוי וכנ"ל. וזה בחינת מה שנצטוו בשקלים, מהשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, דהיינו בחינה הנ"ל, שיזהר כל אחד שלא יבוא לידי גאות שהוא ריבוי וגדלות, בחינת העשיר לא ירבה, וכן להפך, שלא יבוא לידי ענווה פסולה שהוא בחינת מוכין דקטנות ממש, שזהו בחינת והדל לא ימעיט. כי דרך העשיר להתגאות, כמו שכתוב עשיר יענה הזות, וכמו שכתוב אל יתעלל חכם, גיבור ועשיר וכו', נמצא שהשירות הוא מהדברים שדרך להתגדל בהם, ודלות ועניות הוא בבחינת ענווה, כמו שאמר דוד, כי אני ואביון אנוכי. וזה עיקר מצוות צדקה, שצריך עשיר לרחם על העני ולהשתתף בצערו וליתן לו די מחסורו אשר יחסר לו, שזהו בחינת ענווה בשלמות. כי זה העשיר שאינו נותן צדקה, זהו מחמת גסותו, שאינו נותן דעתו כלל על דחקות העני ועל ריבוי עשירותו. ואינו משים אל ליבו כלל מדוע מגיע לו כל כך עשירות וכלי כסף ומרגליות וכו'. והעני יש לו דחקות כזה ובביתו אין לחם ושמלה. כי אם היה משים לב לזה באמת, בוודאי הוא נותן לו בשפע גדול ובלב טוב. רק מחמת גסותו אינו נותן לב לזה כלל, ונדמה לו כאילו מגיע לו כל מה שיש לו, וחפץ עוד יותר ויותר, ונדמה לו שהעני הוא גזלן ורוצח מה שמבקש ממנו נדבה. על כן צריך כל אדם שחננו השם באיזה עשירות, בין רב, בין מעט, מכל שכן וכל שכן העשירים הגדולים שיש להם אלפים רובבות ובתיהם מלאים כל טוב, בגדים ותכשיטים ואבנים טובות ומרגליות. שישימו אל ליבם היטב שפלותם באמת ויזכרו את עצמם היטב שיכול להיות שהעני הוא טוב וקשה יותר ממנו. וישתתף עצמו בצערו של העני ודוחקו. ואז בוודאי ייתן צדקה בשתי ידיו בהרחבה גדולה כפי רכו ויותר. ועל כן הידי צדקה זוכין לענווה, כמו שכתוב בספר האלף-בית. כי עיקר הצדקה הוא בבחינת ענווה כנ"ל, כי על ידי הצדקה מחיה את העני והאביון שהוא בבחינת ענווה כנ"ל. אבל הענווה של העני אינו בשלמות, כי מחמת גודל עניבותו בא לידי ענווה פסולה שהוא נבזה ועצל וכו' לחס ושלום, במקום שאין צריכים להקטין את עצמו וכנ"ל. אבל על ידי שהעשיר משפיע לו נדבת ליבו ומחיה אותו, על ידי זה מגביה את העני ומרים אותו מבחינת מוכין דקטנות שהיא ענווה פסולה. וכן העשיר שמגודל עשירותו היה יכול לבוא לידי גאות גמור, אבל על ידי שמחסר ממונו ונותן צדקה לעני, על ידי זה משפיל את עצמו וממעט גסותו, ועל ידי זה על ידי גודל המצווה של צדקה, ששקולה ככל התורה כולה, נתקנין שניהם במחינת הענווה והגדלות שיהיו שניהם נכללים בקדושה, כי בשורשם שניהם אחד בבחינת במקום גדולתו וכו' כנ"ל. וכן כתב האדמו"ר זה על מקום אחר, שצדקה היא בבחינת זה ישפיל וזה ירים, שהנותן משפיל את עצמו ומרים את העני, היינו כנ"ל, שמתקן את עצמו ומוציא את עצמו מגאות דסתרא אחרא, על ידי שמשפיל את עצמו ונותן ליבו על צרות העני ודחקותו, ונותן לו ממונו. וכן מתקן את העני על ידי שנותן לו שמרים אותו מבחינת מוכין דקטנות, שהוא בחינת ענווה פסולה כנ"ל. ועל ידי זה נכלל הענווה והגדלות לקדושה יחד כנ"ל. שזה עיקר שלמות הענווה בתכלית כנ"ל. וזה בחינת מצוות שקלים שהוא צדקה כנ"ל, שעיקר המצווה לזכות על ידי זה לבחינת העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. שהעשיר לא ירבה היינו שלא יבוא לידי גאות, שהוא בחינת ריבוי, והדל לא ימעיט שלא יבוא לידי מוכין דקטנות וכנ"ל. וזהו שנאמר בשקלים, ולא יהיה בהם נגף על ידי המניין שהוא בחינת ריבוי, שמשם אחיזת הגאות. שמשם עיקר סיטרא דמותא שהוא הפך חיים נצחיים. אבל על ידי מצוות שקלים ובחינת ענווה אמיתית, על ידי זה יכולים לינות את ישראל ולא יהיה בהם נגף, על ידי המניין שהוא בחינת ריבוי. כי אדרבה, על ידי ריבוי המניין זוכים לענווה יתרה יותר ויותר בבחינת במקום גדולתו, שם אתה מוצא נתנותו, כמבואר במקום אחר. שדרך הענב שכל מה שמגדלין אותו יותר בא לענווה יתרה ביותר. ועל כן מצווה גדולה שיתרבו ישראל יותר ויותר, כי כל מה שנתרבין ישראל יותר ויותר אינם באים לידי גאות על ידי זה חס ושלום, רק אדרבה, כל מה שנתרבין יותר עובדים את השם יתברך ביותר ומכירים את בורם ביותר, ועל ידי זה באים לידי ענווה יתרה כנ"ל, כי עליהם נאמר כי אתם ממעט וכו' שממעטין עצמם וכו' כנ"ל. וזה בחינת מצוות שקלים, שהוא בעת שרוצים למנות את ישראל שלא יתעורר על ידי המניין בבחינת הנגף שהוא סיטרא דמותא שנאחז בריבוי וגאות, רק אדרבה, על ידי המניין יזכו לנשיאת ראש, בחינת כי תישא את ראש בני ישראל, היינו התנוצצות המוחין שהוא בחינת ענווה אמיתית שהוא עיקר החיים, בחינת תחיית המתים, שכל זה זוכין על ידי השקלים שהם בחינת צדקה, שעל ידי זה זוכין לאור הפנים שהוא התנוצצות המוחין, שעל ידי זה זוכין לענווה אמיתית בשלמות, ששם כל מה שנתגדלין ונתרבין יותר זוכין לענווה יתרה ביותר, בבחינת במקום גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו, שזה עיקר החיים האמיתיים והנצחיים של כל עבר ועבר וכנ"ל. חפי, וזה בחינת ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת, בחור וכו'. על ידי זה ליהודים הייתה אורה וכו', זו תורה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. ומרדכי יצא וכו' בלבוש מלכות וכו', זה בחינת התגדלות, התגלות הארת פני הצדיק בכמה גוונים ולבושים נאורים. שזהו עיקר בחינת הסתכלות פני הצדיק, כי צריכים להשתדל להסתכל בו בעת יופיו והדרו, בבחינת מלך ביופיו תחזנה עיניך, כמובן במקום אחר. ועל ידי זה ליהודים הייתה אורה זו תורה. כי עיקר התגלות באורי התורה הוא על ידי הארת פני הצדיק כמובן בתורה הנ"ל. וזהו, ושמחה זה יום טוב, כמו שדרשו שם מסכת מגילה. כל המקרא הזה עיין שם. כי יום טוב עיקר קדושתו מהצדיק, כשמקבל קדושת יום טוב מקבל פני הצדיק. ועל כן חייב אדם להקביל פני רבו ברגל, כמובן כל זה בתורה כי ייקח מועד עיין שם. היינו, כי אז נמשך עליהם קדושת הארת פני הצדיק, שעל ידי זה עיקר קבלת התורה, בחינת ליהודים הייתה אורה זו תורה, ושמחה זה יום טוב, שהוא בחינת קבלת פני רבו שחייבים לקבל ביום טוב וכנ"ל. וזהו, וששון זה מילה, בחינת שמירת הברית, שזוכרין על ידי הצדיק שהוא בחינת משה, שהיה פרוש בקדושה גדולה וכנ"ל בתורה הנ"ל. וזהו, ועיקר אלו תפילין היינו כנ"ל. כי כל בחינות אלו כלולים בתפילין שהם בחינת חיים נצחיים שזוכין על ידי ראיית פני הצדיק כנ"ל. חפ"ו כי עשית רעך שהיא זוהמת הנחש, בחינת קליפת אמן המלאק, שמשם נמשך מידת הגאות שבעולם, הם מתגברים ביותר על זה להרחיק מהצדיק האמת, שעל ידו זוכין לענווה אמיתית, שהוא עיקר חיים נצחיים, בחינת חיית המתים. והם רוצים תמיד לעשות פירוד דבקים, להפריד המלכות שהיא צרורה ודבוקה תמיד בהמוחין, בבחינת מלך אסור בהעתים. והם רוצים להפריד חס ושלום בין המלכות ובין המוחין, שזה עיקר בחינת פירוד בין קודשא בריך ושכינתה, שהיא בחינת מלכות כידוע ומובן בכתבים. וכל התגברותם על ידי מידת הגאות שמשם נמשך כל המחלוקת על צדיקי אמת. ועל ידי זה מרחקים נפשות ישראל מלהתקרב לצדיקי אמת, ואז המוחין בהעלם והסתר, כי אין הם מתנוצצים כי אם על ידי ראיית פני הצדיק הנ"ל. ואז המלכות חס ושלום נפרדה מדודה שהם המוחין הקדושים. ועל ידי זה השכינה בגלות חס ושלום, וניתנה המלכות והממשלה מישראל, וניתנה לעובדי כוכבים והרשעים שמקבלים המלכות ומושלים עלינו חס ושלום. שכל זה נמשך על ידי המחלוקת על צדיקי אמת, שעל ידי זה פוגמים בכבודם, שעל ידי זה עיקר הגלות כמו שכתוב, ויהיו מלעיבים במלאכי אלוקים וכו'. וזה בחינת לקיחת שרה לבית פרעה ולקיחת אסתר לבית אחשוורוש, כי שרה ואסתר הן בחינה אחת, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, למה זכה אסתר ל-127 מדינות וכו'. כי שרה ואסתר הן בחינת מלכות דקדושה שהסתרה אחרי התגברה. ורצו להפריד שרה בחינת מלכות דקדושה מאברהם, שהוא בחינת המוחין הקדושים, וללוקחה לבית פרעה הרשע, אבל השם לא יעזבנה בידו עד רבה, על ידי זה די כי הכניע אותו מאוד, בבחינת עת אשר שלט האדם באדם לרע לו. כי הוציא ממנו עשירות גדול לאברהם, שהוא בחינת ניצוצות הקדושים, והכניע והפילה את פרעה מאוד, בבחינת והנהג השם את פרעה נגעים גדולים וכו'. ועל ידי זה היה כוח למשה ולישראל להכות את פרעה אחר כך ולהוציא את ישראל מרשותו, וכמובן. ואסתר מחמת שאז בתוקף הגלות התגברה הסתרה אחרי יותר ויותר, בפרט שהתגברה קליפת אמן המלאק שכלול מכל העובדי כוכבים, מכל הסתרה אחרי והקליפות, על כן היה הכרח שתילקח אסתר לבית המלך לגמרי ולא תחזור מיד. כי כל מה שהקליפה קשה וחזקה ביותר, בהכרח שתרד הקדושה גבוה לשם יותר ויותר ותהיה שם בגלות יותר, עד שתתגבר בגודל כוחה על ידי זה דייקה ותכניע אותה ותשפילה, כמו שהשפילה אסתר את המן הרשע עמך שמו וסיעתו דייקה על ידי זה שנלקחה לבית אחשוורוש. שכל זה הוא בחינת עת אשר שלט וכולי כנ"ל. כ"ז וזה בחינת קריאת המגילה שהיא מצווה גדולה ורבה מאוד, ואמרו אבותינו זכרונם לברכה, מבטלים תלמוד תורה לשמוע מקרא מגילה, כהנים בעבודתם ולווים בדוכנם, וישראל במעמדם, הכל מבטלים ובאים לשמוע מקרא מגילה. כי היית בדבריו ז"ל שדיברו אמת של צדיק האמת ובחינת פניו ושכלו ונשמתו וכו'. והיית שם שבכל ספר של צדיק יש בו בחינת פניו וכו', אין שם. וזה בחינת מקרא מגילה שהוא בחינת תארת פני מרדכי ואסתר, כי הם דברי אמת שלהם, כמו שכתוב דברי שלום ואמת. כי כשקוראים את המגילה מפרסמים תוקף הנס שנעשה על ידי מרדכי ואסתר, על ידי מעשיהם והנהגותיהם שנהגו אז בחוכמה נפלאה ובצדקות נורא ובקדושה גדולה, בזה מראין ומאירין אור פניהם הקדושים שהוא גנוז בתוך המגילה הקדושה, שהוא ספר שלהם הקדוש. על כן על ידי זה מאיר עלינו הארת פניהם הקדושים, שעל ידי זה היה תוקף הנס. כי עיקר הנס בכל שנה ושנה ובכל אדם ואדם הוא להכניע קליפת המן המלא, כשהוא מידת הגאות לבטל סיטרה דמותה, בחינת להשמיד, להרוג וכו', שנמשך משם, ולהמשיך בחינת חיים נצחיים שהוא בחינת ענווה אמיתית כנל, שכל זה זוכין על ידי ראיית פני הצדיק כנל, שזהו בחינת מקרא מגילה כנל. ועל כן מבטאים תלמוד תורה בשביל זה, כי כל התורה נמשך רק על ידי ראיית פני הצדיק כנל, על כן בוודאי כדאי לבטל תלמוד תורה בשביל זה, היינו בשביל לראות פני הצדיק שהוא בחינת מקרא מגילה כנל. וכן כהנים בעבודתם וכו', כי כל בחינות אלו נמשכים מראיית פני הצדיק שהוא בחינת מקרא מגילה. כי כהנים בעבודתם כל קדושתם נמשך מאהרון הכהן שזכה לכהונה רק על ידי ראיית פני הצדיק, בחינת ורחה ושמח בליבו וכנל. ולווים בדוכנם הם בחינת יראה, כי לוי בחינת יראה כידוע שזה נמשך על ידי בחינת קבלת התורה שזוכין על ידי ראיית פני הצדיק, בחינת ולבעבור תהיה יראתו על פניכם וכו' כנל. בישראל במעמדם זה בחינת חיית המתים, שאז עיקר המעמד באמת, כי בעולם הזה אין מעמד מאחר שסופו לשכב ולמות. אבל תחיית המתים נקרא בשם עמידה בדברי רבותינו זכרונם לברכה בכל מקום, וכמו שכתוב, הנך שוכב עם אבותיך וקם, שנאמר על תחיית המתים. כי אז עיקר הקיום והעמידה לנצח, מאחר שלא יחזרו לשכב על האפר עוד. כי צדיקים שעתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד אינם חוזרים לאפרם. וזה בחינת ישראל במעמדן, שהיו עוסקים בעת עבודת הכהנים בתורה כדי להמשיך בחינת תחיית המתים שנמשך על ידי המשכת התורה כנל. וכולם מבטלים לשמוע מקרא מגילה שהוא בחינת ראיית פני הצדיק, כי משם נמשך כל זה כנל. כפחית. וזה בחינת שמחת פורים, וזה בחינת חייו אינש לבסום בפוריה דלה ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. כי בפורים שמפילים ומבטלים את הגאות שהוא בחינת קליפת המן המלאק, ואז נחיה השפלות של משה רבנו עליו השלום שבכל עבר, שהוא בחינת קדושת מרדכי שנתגלה אז בהערה גדולה ועצומה מאוד אפילו בתוקף העשייה, שעל ידי זה עיקר תוקף הנס, כי אם לאו היה כליה חס ושלום כמובן בכתבי האריז"ל, היינו בחינת הערת קדושת אור פני הצדיק, שעל ידי זה נמשך בחינת ענווה, בחינת חיים נצחיים, שמבטל הגאות, שהוא בחינת המן, שהוא סיטרה, שהוא בחינת סיטרה דמות הכנעל, ועל כן אז השמחה גדולה מאוד בבחינת סוב השמחות, בחינת תודייני אור החיים סוב השמחות את פניך, כי חיים נצחיים הנעל הם עצם השמחה נפלאה וכנעל. בעיקר הענווה הוא לזכות לתכלית הביטול באמת, בחינת הענווה של משה, שהוא בחינת חיים של כל עבר, עד שיוכל להגביה ליבו בדרכי השם, ואף על פי כן יענב באמת כנל, כי שם הכל אחד בבחינת במקום גדולתו, שם אתה מוצא נתנותו. וזה בחינת חייו אינש לבסום בפוריה דלה ידע בן ארור המן לברוך מרדכי, עד שיגיע לביטול כזה, ששם אין חילוק בין ענווה לגדלות, כי שניהם אחד, בחינת במקום גדולתו, שם אתה מוצא נתנותו כנל. כי ארור המן זה בחינת ביטול הגאות, שהוא בחינת המן כנל, וברוך מרדכי זה בחינת לברך ולהאיר מידת הענווה, שהוא בחינת מרדכי הצדיק, שהוא בחינת משה. וצריכים בפורים להתבשם כל כך עד שיגיע לשמחה כזאת, שהוא בחינת חיים נצחיים הנעל, שהוא בחינת תכלית הביטול. ששם הגדלות והענווה שניהם אחד בחינת במקום גדולתו וכו' כנל. וזה זוכין על ידי שתיית היין בפורים שהוא בחינת יין המשמח, שהוא בחינת תחיית המתים, שאז נזכה לשתות מיין המשומר. כי יין יש בו שני בחינות, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, היינו, כשאין זוכין לשתותו בקדושה, אז היין נמשך סיטרה דמותא חס ושלום, כמו שכתוב, אל תראה יין כי יתאדם וכו', אחריתו כנחש אישך וכצפעוני יפרוש. או פרש רשי שמפרישו מן החיים. ועל כן היין מביא שינה שהוא אחד מ-60 במיטה, כי עיקר פגם עץ הדעת היה על ידי היין, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, סחטה ענבים ונתנה לו, שעל ידי זה נמשך זוהמת הנחש ונגזר מיטה לעולם. אבל כל אחד צריך לתקן חטא אדם הראשון ולהמשיך בחינת תחיית המתים, ואז היין בקדושה בבחינת התעוררות השינה, בבחינת וחיכך כי יהיה נטוב דובב שפתי ישנים, בבחינת חמרה וחיה לפום רבנן, כי נמשך על ידו בבחינת שמחה שהוא עיקר החיים כנ"ל, שזהו בחינת ויין ישמח לבב. ועל כן בפורים שאז נמשך הערת מרדכי, שעל ידי זה נמשך בחינת תחיית המתים, אז היין בקדושה בבחינת יין המשמח, שהוא בחינת תחיית המתים, שהוא בחינת תכלית הענווה והביטול, אז שהוא בחינת עד שלא ידע כנ"ל. וזה בחינת שנשמח פסוק ויבוא עמלק לפסוק ואל נעשותם את השם לאמור, היש השם בקרבנו עם עין. כי הם פגמו בגאות, כי כל המחלוקת שחלקו על משה, הכל היה על ידי גאות של דתן ואבירם, שהתקנאו במשה וחלקו עליו, ושנמשכו אחריהם עוד כמה אנשים. כי זה שידע שפלותו הוא ביטל את עצמו באמת נגד משה ואהרון, בוודאי לא היה חולק עליו בכל מה שעבר עליו. ועל כן ברוב המחלוקות אמר משה, ונחנו מה כי תלינו עלינו, היינו, שביטל עצמו בתכלית הביטול להכניע מידת הגאות שעל ידי זה הם רוצים לחלוק עליו. כי היה באטליה. כי על ידי שיש לו גאות אינו מתקרב לצדיק האמת, ויש שמתגרה בו הבעל דבר עד שחולק עליו, ועל ידי שאינו מקורב לצדיק מכל שכן שחס ושלום חולק עליו, על ידי זה מתגבר בו ביותר מידת הגאות. כי עיקר ביטול הגאות זוכין על ידי התקרבות לצדיק על ידי ראיית פניו הקדושים וכנ"ל. ומחמת שהם פגמו אז בזה, על כן ניסו את השם ונפלו לספקות היש השם בקרבם עם עין. והיית בזוהר הקדוש שהם מסופקים אם הבחינה הנקרא יש הוא בקרבם, אם הבחינה הנקרא עין עין שם. היינו שהפגם שלהם היה שעשו פירוד בין גאות לקדושה שהוא בחינת יש ובין ענווה שהוא בחינת עין, כי באמת שניהם אחד, וזה עיקר תכלית שלמות הענווה בבחינת במקום גדולתו וכו' כנ"ל. ומחמת שהם חלקו על משה ופגמו בענווה, היה עיקר הפגם שעשו פירוד הנ"ל עד שנסתפקו איזה בחינה יש בקרבם. ועל ידי זה ויבוא עמלק, כי עמלק הוא זוהמת הנחה שעיקר התגברותו על ידי פגם הענווה וכנ"ל. ועל כן היה עיקר הכנעתו על ידי יהושע, כמו שכתוב, ויאמר משה ליהושע, צא יילחם בעמלק וכו', כי יהושע היה תלמיד משה אשר לא ימוש מתוך האוהל, שהיה משתדל כל ימיו לראות משה, לראות פני משה רבו בכל עת, עד שזכה על ידי זה שהתנוצץ מוחו, ולקבל כל התורה על ידי זה, אשר על ידי זה זוכין לענווה אמיתית שהוא הכנעת המן עמלק וכנ"ל. וזה בחינת סעודת פורים ומשלוח מנות בפורים, כי צריכים לזכות על ידי בחינה ענה לבושה, עד שיתבייש להושיט המאכל לפיו בבחינת משם חפר אוכל וכו', כמו שכתוב שם. אבל כשזוכים לבושה כזאת באמת, שעל ידי זה זוכים לתשובה, על ידי זה נמשך חיים נצחיים הנ"ל, ואז השם יתברך מרחם עליו ומוחל עוונותיו ומעביר חרפתו ובושתו, כמו שכתוב, ביום ההוא לא תבושי מכל עלילותייך וכו'. ואז השם יתברך בעצמו מבקש את ישראל שיוכלו וישתו ולא יתביישו עוד, שזהו בחינת ההבטחה, ואכלתם מחול ושבוע והיללתם את שם השם אלוקיכם, אשר עשה עמכם להפליא ולא יבושו עמי לעולם. וזה זוכים בפורים, שאז זוכים להמשיך בחינת חיים נצחיים כנ"ל. וזה בחינת באתי לגני אחותי כלה, עריתי מורי עם בשמי. מורי עם בשמי זה בחינת מרדכי ואסתר, מורי זה בחינת מרדכי, מור דרור. עם בשמי זה בחינת אסתר שנקראת הדסה. אכלתי יערים דבשי פרש רשי שקיבל מה שאינו ראוי עם הראוי. זה בחינת שמחת פורים, שהשם יתברך מקבל באהבה כל מה שישראל עושים מחמת שמחת פורים, אף על פי שיש בהם ענייני צחוק ודרך שטות שנראה כאינו ראוי, אף על פי כן השם יתברך מקבל הכל באהבה מחמת שעושים זאת מחמת שמחת פורים הגדולה מאוד. ואז אומר השם יתברך, יכלו רעים שתו ושכרו דודים, כי השם יתברך כביכול בעצמו מבקש את ישראל שיוכלו וישתו בשמחה ולא יתביישו עוד וכנ"ל. וזה בחינת מה שקודם פורים מתענין תענית אסתר, כי התענית בשביל תשובה, היינו שממשיכין על עצמם בושה הנ"ל עד שמתביישין להושיט המאכל לפיו כנ"ל. וזה בחינת התענית של כל הבעלי תשובה, כי עיקר התשובה היא הבושה שאז מתביישין לאכול, ועל כן מתענין. וזה בחינת תענית אסתר קודם פורים, ועל ידי זה זוכין לתשובה שלמה, שעל ידי זה זוכין לבחינת חיים נצחיים הנ"ל, שהוא בחינת חיי עולם הבא, שאז נאמר ואכלתם מחול ושבוע וכו', ולא יבושו עמי לעולם כנ"ל. וזה בחינת אכלו רעים וכו' כנ"ל. וזה בחינת משלוח מנות איש לרעהו, שאנו מתדבקים במידותיו יתברך וממשיכים נערה זאת בפורים. דהיינו שכל אחד שולח לחברו מנות ומאכלים לסמכו ולחזקו שיאכל וישתה סעודת פורים ולא יתבייש עוד. כי גם השם יתברך מזהיר ומבקש אז את ישראל שיאכלו וישתו ולא יתביישו וכנ"ל. כי זה ידוע שכל מצווה ומצווה שאנו עושים בכל זמן וזמן היא כפי ההערה שצריכין עתה להמשיך מלמעלה כפי הזמן, כי בהתערותא דלתתא וכו'. ועל כן בפורים על ידי מצוות משלוח מנות, שאחד שולח לחברו שיאכל וישתה, על ידי זה נמשך הערת פורים שהוא בחינת אכלו רעים, שהשם יתברך מבקש את ישראל שיאכלו וישתו ולא יתביישו, בבחינת ואכלתם וכו' ולא יבושו עמי לעולם וכנ"ל. ומתנות לאביונים שהוא צדקה, כי צדקה בחינת שלמות הענווה, בחינת אור הפנים וכו', וכמבואר היטב לאל בעניין פרשת שקלים שקוראים קודם פורים. למד א', וזה בחינת פסח, בחינת איסור חמץ ומצוות אכילת מצה. וכבר מבואר לאל מזה עיין שם. ולבאר יותר, כי מבואר בכוונס פסח ומובא בדברנו, שכלל כוונת פסח שהוא יציאת מצרים, ושאז בשעת יציאת מצרים האיר השם יתברך עלינו בחסדו אור גדול ונפלא מאוד שלא בהדרגה שלא כסדר. ובלא זה לא היה אפשר להיגאל מחמת שהיה נאחז בהם זוהמת מצרים מאוד. ועל כן אם היה הערת המוחין נכנסים כסדר כדרכן תמיד, שנכנסים תחילה מוחין דקטנות ואחר כך מוחין דגדלות וכו', לא היה אפשר להיגאל כלל. כי היו הקליפות נאחזים במוחין דקטנות שמשם אחיזתם, כי היה זוהמת מצרים נאחז בהם הרבה. על כן לא היה אפשר להיגאל, כי אם על ידי שחמל עלינו השם יתברך והאיר עלינו בחסדו הגדול אור גדול ועצום מאוד שלא בהדרגה וסדר, ועל ידי גודל האור הנפלא נגאלו מיד וכו'. זה כלל הכוון נסיין שם. ועל פי התורה הנ"ל נוכל לבאר מעט בחסדו הגדול יתברך. כי כבר בארנו לאל שיציאת מצרים הוא בחינת תחיית המתים, שהוא בחינת ענווה אמיתית שהיא חיי עולם הבא, שהיא בחינת בלי גבול, בחינת עונג שבת, שהוא בחינת נחלה בלי מצרים, הפך גלות מצרים שהוא בחינת מצרים וגבול וכו' כנ"ל. ועל כן היה פרעה בעל גאווה ביותר, כמו שכתוב, אשר אמר לי יאורי ואני עשיתיני וכו'. ועל כן אמר מי השם וכו'. כי שם במצרים אחיזת הגאווה ביותר, שהוא בחינת ישות, בחינת מצרים שהם מצרים לישראל וכנ"ל. ועל כן לא היה אפשר להם לגאל, כי אם על ידי בחינת תחיית המתים, שהוא בחינת ענווה אמיתית, שהוא חיי עולם הבא, שהיא הפך הגאווה וכנ"ל. כי עיקר תכלית הגאולה הוא לעבוד אותו ידבח ולהכיר אותו ידבח, שזה עיקר תכלית הגאולה, כמו שכתוב, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים וכו'. ולהכיר אותו ידבח אי אפשר, כי אם על ידי ענווה אמיתית, שהוא בחינת בלי גבול, שעל ידי זה יכולים להמשיך השגות אלוקות שהם בחינת חיי עולם הבא, שאלו החיים אמיתיים ונצחיים הם בחינת בלי גבול כנ"ל. וזה שהיית בזוהר הקדוש מסיטרא דיובלה דיבינה עלמא דאתי נפקו ישראל ממצרים. כי עיקר הגאולה היה מבחינת עולם הבא, שהיא בחינת בינה וכו', שהיא בחינת חיית המתים, שמשם כל הגאולות. כי הגלות בחינת מיתה, והגאולה בחינת חיים, בחינת חיית המתים. כמו שאנו אומרים בברכת אמת ואמונה שמדבר מגאולת מצרים, אשם נפשנו בחיים, כמו שכתוב, ואראך מתבוססת בדמייך, ואיתה, שהוא בחינת מת בוססת, ואומר לך בדמי חיי וכו', היינו בחינת תחיית המתים. נמצא שעיקר הגאולה אי אפשר כי אם על ידי בחינת תחיית המתים, שהיא בחינת ענווה אמיתית שנמשכת מבחינת מוחין דגדלות, בבחינת במקום גדולתו שם אתה מוצא נוותנותו. אבל הענווה אמיתית, בחינת תחיית המתים, אי אפשר לזכות כי אם על ידי קבלת התורה. כמו שכתוב בתורה הנ"ל שדייקה על ידי חידושיה וברורי התורה שהם מבחינת מתן תורה, זוכין ליראה זו הבושה עד שמתביישין אפילו לעשות מצווה וכו' ואפילו להושיט המאכל לפיו. ועל ידי הבושה, בחינת תשובה, זוכין לחיים נצחיים של עולם הבא, שהיא בחינת ענווה אמיתית וכו' כנ"ל. ואז בשעת יציאת מצרים עדיין לא זכינו לקבל את התורה, כי במצרים לא היה אפשר ליתן את התורה מתוקף זוהמת מצרים. על כן הייתה הגאולה קשה מאוד מחמת שאי אפשר להיגאל כי אם על ידי בחינת תחיית המתים. תחיית המתים אי אפשר כי אם על ידי קבלת התורה, וקבלת התורה אי אפשר כי אם אחר כך ביציאת מצרים. על כן באמת היה דבר קשה וכבד מאוד, רק שהשם יתברך ברחמיו חמל עלינו והאיר הארה נפלאה שלא כסדר, שזכו להתנוצצות מוחין גדולים מאוד רק על ידי בחינת ראיית פני הצדיק שהוא משה רבנו עליו השלום. כי בשעת יציאת מצרים שעדיין לא קיבלו את התורה ממשה, רק שקיבלו הערת הדעת והתנוצצות המוחין על ידי ראיית פניו הקדושים לבד, ועל ידי זה לבד דילג הקדוש ברוך הוא על הקץ וגאלה מיד, אף על פי שלא זכו עדיין לקבל את התורה הנמשכת מראיית פני הצדיק, שעל ידי זה עיקר הבושה והתשובה, שעל ידי זה עיקר תחיית המתים, שעל ידי זה עיקר הגאולה כנ"ל. אבל אז היה בלתי אפשר להמתין על זה כנ"ל. על כן העיר עליהם הערה נפלאה שלא כסדר, שאף על פי שעדיין לא קיבלו את התורה, אף על פי כן גאל אותם על ידי גודל ההערה העצומה שנמשך עליהם אז שלא כסדר, שעל ידי זה המשיך עליהם הערה מבחינת תחיית המתים, מבחינת חיי עולם הבא, שעל ידי זה הייתה הגאולה כנ"ל. ועל כן אסור לאכול חמץ, והוא בבל יראה ובל ימצא, ומחויבים לאכול מצה. כי חמץ הוא בחינת עץ הדעת טוב ורע, ואי אפשר לבררו ולתקנו כי אם על ידי בחינת תיקון הברית, שעל ידי זה עיקר קבלת התורה שנמשך מראיית פני הצדיק כמבואר בתורה הנ"ל. כי חמץ בחינת מוחין דקטנות כמבואר בקבונס. ועתה בפסח בשעת יציאת מצרים צריכים לשמור עצמנו מאוד ממוחין דקטנות שבהם אחיזת הסטרא אחרא כמו שכתוב שם בקבונס. והעיקר על פי דרכנו, כי עיקר תיקון האכילה הוא על ידי קבלת התורה בבחינת ותורתך בתוך מעי. כי על ידי קבלת התורה זוכין לבושה עד שמתביישין אפילו להושיט המאכל לפי וכו'. ועל ידי זה זוכין לתחייה וכו' כנ"ל, שזה עיקר תיקון האכילה. עיקר תיקון אכילת עץ הדעת טוב ורע שהביא מיתה לעולם. כי על ידי אכילה כזאת נמשך חיים נצחיים וכו' כנ"ל, עיין שם. ואז ניתקן החמץ, כי חמץ הוא באיחור זמן, היינו שנותנים מים בעיסה ושואה העיסה שיעור חימוץ עד שנאחז ושולט בו הרוח והאוויר של העולם, על ידי זה נתחמצה. ועל כן חמץ בפסח אסור ואיסורו חמור מאוד, כי אז עדיין לא ניתקן ונזדכך הרוח והאוויר מבחינת רוח רע, רוח גבוהה של פרעה מצרים. ועל כן כשנאחז האוויר והרוח בעיסה אחר שנתנו עליה מים עד שנתחמצה, אסורה באיסור חמור. כי נאחז בה הרבה הרוח גסות של הזוהמת פרעה מצרים, שהוא בחינת גסות הרוח, בחינת כלח אל אחר, שהוא סיטרא דמותא, שהוא בחינת מחמצת, תמן מת וכנ"ל. ועל כן עיקר האיסור אחר שנתנו מים בעיסה, כי הרוח שורה על פני המים, ובקדושה שורה רוח דקדושה, בחינת רוחו של משיח על פני המים. בבחינת ורוח אלוקים מרחפת על פני המים וכו', דה רוחו של משיח שמרחף על אן תאורייתא, שמשם כל החידושי תורה, בחינת קבלת התורה, כמבואר שם בתורה הנ"ל. אבל במצרים, שעדיין לא זכינו לקבלת התורה, על כן אז בפסח, כשנאחז חס ושלום הרוח שעל פני המים בעיסה, עד שנתחמצה, כשנאחז בה רוח רע השורה על פני המים הרעים, המים הזדונים, שהם מים סבין, הנמשכים מפגם הברית, שהוא הפך קבלת התורה. כי עיקר קבלת התורה על ידי פרישות וקדושת הברית שנמשך עליהם אז על ידי משה כמו שכתוב שם. ואז הם בפסח שחמץ פגעו מאוד כנ"ל, אז הם מתגברים על ידו חס ושלום מבחינת המוחין דקטנות שנאחז בהם סטרא אחרא הרבה שהוא פגם הענווה האמיתית שעיקר החיים. ועל כן החמץ אסור עד שביעי של פסח שאז נתגלה בחינת קדושת יוסף שהוא בחינת קדושת הברית. ועל כן אז מתחיל להתמשך על ישראל מבחינת קדושת קבלת התורה. ואז אחר כך הותר החמץ, כי על ידי בחינת קבלת התורה נמשך בושה עד שמתביישים אפילו להושיט המאכל לפיו, וכן אפילו לעשות מצווה מתביישים הרבה וכו' כנ"ל. ומשם נמשך תיקון החמץ, כי ניתקן רוח העולם על ידי התורה שהוא בחינת רוח אלוקים מרחפת על פני המים, דקדושה, שמשם היה הנס אל קריאת ים סוף. ואז הרוח הנאחז בהמים שעל ידי העיסה מתחמצת ומסיטרא דקדושה, כי נתברר על ידי התורה שהוא בחינת רוח אלוקים המרחפת על פני המים כנ"ל. כי עיקר חימוץ העיסה שמתאים העיסה ביותר נמשך בשורשו שבקדושה מבחינת הבושה הנ"ל, מחמת שעיקר תיקון האכילה הוא על ידי בחינת קבלת התורה שעל ידי זה זוכין לבושה עד שמתביישין אפילו להושיט המאכל לפי וכו', עד שזוכין לבחינת תחיית המתים וכו' כנ"ל. ומשם נמשך גם בגשמיות בחינת חימוץ העיסה שאין אוכלים תכף העיסה רק ממתינין מילוש בצק עד חומצתו. כי כן הדבר בקדושה, שאי אפשר לאכול מיד, רק צריכין הרבה להמתין ולהתבייש הרבה קודם שאוכלים. ועל ידי זה נמשך בחינת תחייה, בחינת רוח החיים השורה על פני המים דקדושה. ועל ידי זה נתחמצה העיסה בקדושה על ידי רוח ומים דקדושה שנתבררו על ידי בחינת קבלת התורה וכנ"ל. אבל בשעת יציאת מצרים שלא זכינו עדיין לקבלת התורה, אז היה רוח ומים הנאחזים בעיסה עד שנתחמצה, הם מתוקף הסטרא אחרא והקליפות, מסטרא דמותא מבחינת גאות שהוא רוח רע, רוח גבוהה כנ"ל. ואזי אין נמשך חימוץ העיסה מבחינת בושה דקדושה הנ"ל, רק אדרבה, נאחז שם מבחינת מוחין דקטנות שבהם אחיזת הסטרא אחרא, ואזי נתעקם הלב ביותר מהשם יתברך. כי מוחין דקטנות אין המנבה כלל, רק מעקמין הלב מהשם יתברך, ומזה צריכים להיזהר מאוד מאוד בשעת יציאת מצרים. וכן כל אדם שרוצה להתקרב להשם ידבח, שהוא בחינת יציאת מצרים, כי באמת עיקר הגאולה היא רק בחסדו הגדול כנל. ולפעמים מתנכל הבעל דבר ועשית רעך ומעקם ליבו בבחינת קטנות, הנמשך ממוחין דקטנות, ונדמה לו כאילו ענווה ורוצה לרחקו על ידי זה מהשם ידבח. דהיינו שאומר בליבו, וכי ראוי אני שיעשה השם ידבח לי ניסים כאלה, הלא אני יודע חטאי ופשעי מרובים. ומחמת זה אינו מאמין בדברי הצדיק הרוצה לגואלו ולהשיבו באמת לשם ידבח. וכמו שמצינו כמה וכמה שנתרחקו על ידי זה מחמת שהם יודעים לכלוכם וטינופם בעוונות רחמנא ליצלן, אין המאמינים בכוח הצדיק שאפשר לגאולם. ובפרט כשבא עליהם איזה איסורים ומריות ומניעות בגוף ונפש וכו', הם אומרים בנפשם, הלא אני רואה שאין השם יתברך רוצה לקרבני, כי בוודאי אי אפשר לקרב פגום כמוני. נמצא שבתחילה מתחיל הבעל דבר בדרכי הענווה, אבל הוא מהפך דברי אלוקים חיים ורוצה להכשילו על ידי זה בבחינת מוחין דקטנות, להקם ליבו על ידי זה יותר מהשם יתברך כנל. ככן דרך הבעל דבר שמתלבש באיזה אמת לפנים, ואחר כך מהפך השורה חס ושלום. על כן צריכים להישמר מזה מאוד, שלא ייפול ויתרחק על ידי ענווה רעה כזאת. כי באמת בוודאי צריך אדם לדע חסרונו שאינו ראוי לגאולה ולהתבייש בעצמו הרבה. אבל לא שיתרחק על ידי זה חס ושלום, רק אדרבה יאמר בליבו, בוודאי אני רחוק מאוד מאוד מגאולה וישועה לפי מעשי הרעים. אבל אני בטוח בחסדו הגדול והנפלא ובכוח וזכות הצדיקי אמת, שהשם ידבח יעזור לי ויעשה עם חסד תמיד כאשר עד אין עזרנו הרבה. ואני מחויב להאמין בדברי הצדיקים שגילו לנו טובו וחסדו הגדול ידבח, שבוודאי יגמור עמנו כרצונו ויגלנו גאולה שלמה כאשר הבטיחנו אף על פי שאין לי כדאי כלל. אבל בשעת יציאת מצרים, שאז לא זכינו עדיין לקבלת התורה, על כן אז צריכים שמירה ביותר מאלו הרעיונים שהם מבחינת מוחין דקטנות הנאחזים בחמץ, שבהם עיקר אחיזת עשית רעך המעקמין את הלב מהשם ידבח וכנל. ועל כן הסימן של חמץ, כל שהחשיפו פניו, כמו שכתוב במשנה, החשיפו פניו בחינת בושה שמשם נמשך חמץ כנל. ובכל השנה החמץ מתוקן על ידי הבושה דקדושה שנמשך מקבלת התורה כנל. אבל בשעת יציאת מצרים קודם קבלת התורה נאחז בהבושה מוכין דקטנות הנאלה מעקמין את הלב מהשם מטבח. ועל כן אז החמץ אסור בבל יראה ובל ימצא כנל. ובאמת עיקר כל הניסיונות שניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא נמשכו מבחינה זאת. כי דור דעה בוודאי האמינו בהשם יתברך שיכול להשפיע עליהם כל דבר. אך הבעל דבר עיקם ליבם, על ידי בחינת מוכין דקטנות עד שאמרו בליבם וכי אנו ראויים שייתן לנו לחם ומים במדבר בדרך ניסים כאלה, ובפרט בעת שראו שבאמת יש להם איסורים גדולים וחסרונות, כגון כשהלכו שלושה ימים בלי מים, שאמרו, הלו אנו רואים בעינינו שאין אנו רואים לגאולה שלמה. ומחמת זה נמצאו קצת שלא האמינו בדברי משה, ואמרו המבלי אין קברים וכו', ואמרו מי ייתן מותנו בארץ מצרים וכו'. מחמת שלגודל חסרונם שידעו בעצמם, אמרו שאינם ראויים לניסים כאלה. ובאמת שגו בזה מאוד, כי זהו קטנות דסית רעך. כי בוודאי צריכים להכיר חסרונו, ואף על פי כן נבטח בהשם צדיקי אמת, כי השם יתברך יעזור לו בחסדו הגדול וכנל. וכן נבואר בילקוט ראובני. על פסוק, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח וכו', כלומר, משום דחזו דלאה ובאון עובדין דקשרין וטווין וכו', אין שם. וכן נבואה עוד מקום אחר, היינו כנל, שעיקר פגם האמונה שלהם היה מחמת ענווה פסולן על שבחינת מוחין דקטנות כנל, ועל כן באו לפגם גדול כל כך שלא שמעו אל משה, היינו כנל. סוגריים, שייך לאל. וזה שמפטירים בפסח בשבת חול המועד בתחיית המתים של חזקה. כי עיקר הגאולה בבחינת חיית המתים כנל למדבט. וזה בחינת ספירת העומר שבועות שהוא מתן תורה. כי מבואר שם בתורה הנ"ל שעל ידי בחינת רוח אלוקים שמקבלים על ידי שורים את עצמו עם הצדיק וכו', על ידי זה זוכין להמשיך חידושי ובאורי התורה שהוא בחינת קבלת התורה וכו' אין שם. אך כל זה אי אפשר לזכות כי אם על ידי הצדיק הגדול שהוא קדוש גדול מאוד וקדושת הברית בבחינת קדושת ופרישות משה. וצריך כל אחד מישראל להמשיך על עצמו מקדושתו ופרישותו כמו בשעת מתן תורה שהמשיך על כולם מבחינת פרישות כמו שכתוב ויהיו נכונים לשלושת ימים וכו'. ואז די כזוכין להמשיך כל אחד בורי התורה כראוי שהוא בחינת קבלת התורה שעל ידי זה זוכין ליראה זו הבושה בחינת ולבעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתיו וכו'. והבושה היא בחינת תשובה שהוא בחינת חיים נצחיים, היינו שזוכין לחיים נצחיים של עולם הבא שהוא בחינת ענווה אמיתית שנכריע בחינת השפלות והענווה של משה שנעלם אצל כל אחד ואחד וכולי כמבואר שם היטב עיין שם. וכבר מבואר שעיקר גאולת מצרים וכן כל הגאולות אי אפשר כי אם על ידי בחינת תחיית המתים, שזה אי אפשר כי אם על ידי קבלת התורה כנ"ל. מחמת שבמצרים היה בלתי אפשר לקבל את התורה מריבוי זוהמתם, על כן הייתה קשה הגאולה מאוד, רק שהשם יתברך בחמאתו ונפלאותיו הגדולים דילג על הקץ, והאיר עליהם הערה עצומה שלא בהדרגה ושלא כסדר. דהיינו, שאף על פי שלא זכו עדיין לתיקון הברית כראוי ולא נתארו עדיין מזוהמת מצרים ולא קיבלו את התורה, אף על פי כן האיר עליהם מוחין גדולים מאוד, אך אף על פי שלא היו רואים להם, שעל ידי זה נגאלו, שזהו בחינת פסח שהוא לשון דילוג וקפיצה, דהיינו, שהערת הדת בא להם בהערה עצומה שלא בהדרגה וסדר, ועל כן אסור אז החמץ וכנ"ל. והנה, אחר הפסח מתחילים תכף להמשיך על עצמם המוחין והדת בהדרגה ובמידה מיום אל יום על ידי מצוות ספירת העומר, כמבואר בכוונס. והעיקר, כי אז בימי הספירה אנו מתארים עצמנו מזוהמת וטומאת מצרים. וכמו כן, ממשיכים על עצמם מערת הדת והמויכין הקדושים בכל יום ויום בהדרגה ובמידה כפי הספירה. עד שזוכין על ידי זה לקבל את התורה בשבועות, שעל ידי זה נמשך עירה וכו'. היינו, כי עיקר זוהמת מצרים ופגם הברית, כי הם מבני חם דמחם הם גוף ודברנש באווירה, ועל כן היו שטופי זימה כידוע. וזה היה עיקר גלות מצרים שנזדקחו שם כמו בקור הברזל, כמו שכתוב, ויוציא אתכם מקור הברזל. והכל היה לתקן ניצוצי קרי של אדם הראשון כידוע. היינו, שהוכרחו לבוא בגולוס המר של מצרים ושיעבור עליהם מה שעבר, שרצו הסטרא אחא והקליפות לבלוע אותם חס ושלום בזוהמתם הגדולה, והם צעקו בכל פעם אל השם עד שזכו לגאולה אף על פי שלא היו כדאי. וכן עובר על כל אדם שכל הערעורים והבלבולים העצומים והגדולים שעוברים עליו ורוצים לבולעו לגמרי חס ושלום, הכל לטובתו, כדי שעל ידי זה די כי יזדקך ויצטרף ויתלבן, כמבואר בתורה רציצה וכו', מאי חנף יקרוכה בעיינו דעל וכו', אין שם. על כן, תכף במחרתו של פסח שצריכים להתחיל לזכך עצמו מזוהמת מצרים ולהמשיך הדעת הקדוש על עצמו לזכות לקבלת התורה בשבועות, על כן צריכים להביא עומר שעורים ולהניפו ולהתחיל ימי הספירה מאותו היום. כי עיקר הטהרה מזוהמת מצרים הוא לתאר עצמנו מפגם הברית שהוא פגם הדעת ולהמשיך על עצמנו קדושת ופרישות משה רבנו שהוא קדושת הדעת וכו' כנ"ל. וזה בחינת עומר שעורים, כי עיקר הטהרה מפגם הברית הוא על ידי טהרת המחשבה, שכל אדם, אפילו אם הוא כמו שהוא, צריך לשמור את עצמו מעטה על כל פנים, לבל תצא מחשבתו לחוץ כלל. כי צריך לזכור היטב היטב ולידע שהמחשבה ביד האדם להטותה כרצונו, ולכל אשר יחפוץ יטה אותה. ואפילו אם כבר הורגלה מחשבתו לצאת לחוץ הרבה, אף על פי כן בידו להטותה בכל פעם לדרך הישר. והוא כמו סוס שיצא מהדרך שיכולים לתופסו באפסר בעל כורחו להטוטו לדרך הישר, כי אי אפשר שיהיו שני מחשבות יחד בשום אופן. ועל כן אם יחשוב מחשבה אחרת לטוב, בהכרח שתדחה מחשבתו החיצונה וכל הרעורין, כי אי אפשר שיהיו שני מחשבות ביחד בשום אופן, כמובן כל זה היטב בדברי רבנו ז"ל. אבל צריכים לחזור זאת ולזכור זאת היטב היטב בכל פעם, בכל יום ובכל עת. כי הרבה בני הנאורים נלכדו בזה, שבאים למה שבאים מחמנה לצלן מחמת שנדמה להם כאילו אין מחשבתם בידם חס ושלום. ובאמת לא כן הוא, כי המחשבה ביד האדם תמיד כנ"ל. וזה מרמז מצוות ספירת העומר, שהוא לתאר המחשבה שבמוח מפגם הברית, ולהמשיך על עצמו קדושת הדעת וכו' כנ"ל. כי צריכים להביא עומר סורים דייקה שהוא מאכל בהמה, שהוא בחינת כוח המדמה, שמשם כל הבלבולים וכל הערעורים וכל הדמיונות. ועל ידי מצוות עומר שעורים מבררין המדמה ונמשך על האדם קדושה שאוכל להתחזק עצמו כנגד כל הערעורים והדמיונות הבאים מכוח המדמה. כי באמת אפילו תוקף הבלבול המדמה אפילו מתבלבל מאוד מאוד רחמנא ליצלן, אף על פי כן יכולים לבררו בקל בשב ואל תעשתם. די מישהו שמור את עצמו מעטה על כל פנים לתפוס מחשבתו לבל תצא לחוץ אפילו כחוט השערה. ואפילו אם לפעמים יוצאת החוץ חס ושלום, ואפילו אם יוצאת כמו שיוצאת, יתפוס אותה מיד כשיזכור, ויחזיין על מקומה למחשבה נקייה וכשרה. כי המחשבה ביד האדם תמיד כנל, כי אי אפשר שיקנוס במוחו שני מחשבות בשום אופן כנל. וזה בחינת עומר שעורים, היינו, שבחינת שעורים שהוא בחינת כוח המידע מכנל, שמשם כל הניסיונות הבאים על האדם כפי המחשבות שחושב, וכל אלו המחשבות הן בחינת שערות מוטרי מוחין כידוע. וזה בחינת שעורים לשון שערות, וכל אלו השערות שהם המוטרי מוחין, שמהם כל האירורים והבלבולים הבאים מהמדמה, שהוא בחינת שעורים, כולם הם בבחינת עומר ומידה. וזה בחינת עומר שעורים, שצריכים לידע שהמוח יש לו מידה וגבול, ואינו יכול לקנוס בו יותר ממחשבה אחת בשום אופן. כמו כלי שמחזק את מידה אחת, ויותר מזה אי אפשר לקנוס בה. כמו כן המוח הוא כלי שאי אפשר לקנוס בו כי אם שערה אחת שהיא מחשבה אחת. ויותר מזה אי אפשר לכנוס בו בבת אחת, כי אינו יכול לקבל כי אם מחשבה אחת. רק מחמת רהיטת המוחין, כי המוח רץ מאוד ואינו נח לעולם, והוא כמו האינו נח. על כן המחשבות רודפין מאוד מחשבה אחר מחשבה. מחמת זה טוען הרבה כאילו אין המחשבה בידם, אבל באמת לא כן, כי אין יכול לכנוס במחשבה שני מחשבות ביחד. וכשיחשוב מחשבה אחרת, בוודאי תדחה המחשבה הראשונה בלי מלחמה, רק בשב ואל תעשה. וזה בחינת עומר שעורים, שהמחשבות שהן בחינת שערות הן במוח בבחינת עומר ומידה, ואי אפשר לקנוס שתי מחשבות בפעם אחת בשום אופן כנל. וזה עיקר הטהרה מזוהמת מצרים, שהוא להיטהר מפגם הברית שבא על ידי פגם המחשבה. כי עיקר הטהרה על ידי ששומרין המוח כחוט השערה לבל תצא חוץ לגבול. ואפילו אם כבר יצא כמו שיצא, בקל יכולים להחזירו על ידי חוט השערה. דהיינו על ידי ששומרין מעצה להתחיל לחשוב מחשבה אחרת. כי תכף כשיתחיל כחוט השערה לחשוב מחשבה אחרת כשרה, תהיה נדחה המחשבה הראשונה ממילא כנל. ועל כן מתחילים מיד לספור הימים לעומר, כי הימים הם החיות של האדם. כי כל חיותו נכלל בימים ובזמן שהם כל ימי חייו. ועיקר החיות הוא החוכמה שבמוח, כמו שכתוב החוכמה תחיה וכו'. ועל כן בכל יום יש בו חוכמה ושכל שהוא חיותו, וכמובן כל זה בדבריו זה על מקום אחר. על כן צריכים לספור הימים לעומר, שתכף כשבא היום צריכים לסופרו ולמנותו לעומר. לידע שהיום הוא החיות, שהוא החוכמה שבמוח, שמשם כל המחשבות הם בחינת עומר ומידה בבחינת עומר שעורים, שאין שני שערות שהם שני מחשבות יכולים לקנוס בפעם אחת, כמו שכתוב, מפילג לשטף תעלה וכו'. וזה שבע שבתות תמימות תהיינה, שצריכים לספור מתחילת היום כדי שיהיו תמימות. היינו שצריכים להיזהר מתחילת היום שיהיה תמים כולו על ידי שסופרו לעומר, שעל ידי זה ממשיך על עצמו קדושת העומר והמידה של המחשבה, שעל ידי זה יכול לדחות כל המחשבות רעות כנל, שעל ידי זה עיקר קדושת המוחין שהם קדושת הברית שממשיכים בימי הספירה וכנל. וצריכים להיזהר בזה מאוד מתחילת היום לבלי להתחיל להניח לקנוס במוח מחשבה רעה חס ושלום. ואם כבר נכנסה חס ושלום, ידחה אותה כנל. וזה בחינת שבע שבתות תמימות תהיינה וכו' וכנל. למד ג' וזה שתלתה התורה מצוות ספירת העומר בשבת, כמו שכתוב, ספרת לכם מחורת השבת וכו' עד ממחורת השבת וכו' שבע שבתות תמימות. כי עיקר כוח קדושת הדעת והמחשבה שהוא בחינת מצוות ספירה הוא נמשך משבת. כי ששת ימי המעשה הם ימי מלאכה, כמו שכתוב, ששת ימים תעשה מלאכה, ויום השביעי שבת להשם. ועיקר המלאכה של האדם בזה העולם הוא לברר ברורים. ועיקר כל הבירורים הם על ידי ברור המחשבה. דהיינו על ידי בחינה הנ"ל, על ידי ששומרים המחשבה כחוט השערה ממחשבות חוץ וערעורים. שזהו עיקר ברור כל הניצוצות הקדושות בבחינת כול הוא במחשבה התברירו. וזה בחינת ועמלא אותו רוח אלוקים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה, שהם בחינת ארבעה מוחין כמבואר בתורה הנ"ל. נמצא שקורא המוח הרביעי כל המלאכה, כל מלאכה, כי שם עיקר המלאכה והאומנות של האדם בזה העולם. כי כלל המויכין הם שלושה, שהם חוכמה, בינה, דעת. אך לפעמים נקראים ארבעה מויכין, מחמת שהדעת כלול משתיים, שהם בחינת חסדים וגבורות. ואלו המוחים מבוארים בפסוק הנ"ל, והמלא אותו רוח אלוקים בחוכמה ובתבונה, שהם חוכמה ובינה, ובדעת ובכל מלאכה זה בחינת מוח הדעת שכלול משתיים, שזהו בחינת ובדעת, שהוא בחינת החסדים שבדעת, שהם בחינת דעת סתם, כי הם עיקר הדעת, ובכל מלאכה זה בחינת המוח הרביעי, שהוא מוח הגבורות שבדעת, שהוא בחינת ובכל מלאכה, כי שם עיקר האומנות והמלאכה של כל אדם. כי זה ידוע, שעיקר אחיזת הסתרה אחר בבחינת גבורות ודינים, ועל כן שם בבחינת מוח הגבורות, שם נאחזין המחשבות זרות של הסתרה אחר, ששם עיקר הבירור ושם עיקר המלחמה, ועל כן נקראים ובכל מלאכה, כי שם עיקר המלאכה והאומנות של האדם להיזהר במחשבתו לנקותה ולטהרה מפסולת, כמו הבעל מלאכה שמזכך ומתאר את הכלי וחותך ומנסר סביב הכלי כל המותרות והפסולת כדי להוציא כלי למעשהו. כמו כן צריכים לזכך את המחשבה ולגרש המותרות והפסולת שבמחשבה, כדי שיהיה כלי מוכן לקבל נפש, רוח ונשמה דקדושה וכו'. כמו שמבקשים על זה בכמה תפילות, וזה בחינת כל מלאכת מעשה בראשית שהיו בששת ימי המעשה, וכן כל המלאכות שהאדם עושה בכל יום מששת ימי המעשה. כי כולם הם בחינת ברורים לברר ניצוצות מעמקי הקליפות כידוע. ועיקר הבירור על ידי קדושת המחשבה, על ידי ששומר את המחשבה כחוט השערה. וזה עיקר מלאכתו של אדם בבחינת ומלא אותו וכולו וכל מלאכה וכולי. וזה בחינת מה שכתוב ביוסף הצדיק, כשבא לידי ניסיון, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. כי עיקר מלאכה והאומנות של האדם בזה העולם הוא לעמוד בניסיון. והעיקר בתאווה הזאת. והעיקר על ידי שמירת המחשבה כחוט השערה בכל פעם כנ"ל. ועיקר הכוח להצליח במלאכתו בגשמיות ורוחניות בכל ששת ימי המעשה צריכים לקבל משבס קוידש, כי מיני מתברכין כל שיטה יוימין. היינו, כי שבת בחינת שביטה ונייחה, בחינת מנוחה סמך שובה, בחינת יישוב הדעת, בחינת עלמי מנוחות ינעלני, בחינת הצדיק האמת הזקן שבקדושה שדעתו מיושבת תמיד ואין עוד צריך עוד שום מלחמה עם המחשבות, ובחינת וסווה דעת השקיט ושכיח. ומשם צריך כל אחד להמשיך על עצמו קדושת המחשבה, לעמוד כנגד כל המחשבות רעות בשב ואל תעשה. כי מי שמסתכל על הצדיק האמת, ואפילו אם אינו זוכר רק להסתכל בספריו הקדושים בעין האמת, הוא יכול להביא התבוננות אמיתי בליבו, להמשיך על עצמו קדושת המחשבה על ידי עצותיו הקדושים, שיזהר לקיימם באמת בפשיטות, עד שיזכה לבחינת קבלת התורה בשבועות, שהוא להמשיך באורי התורה, שעל ידי זה יזכה לבחינת חיית המתים וחיה וכנ"ל. וזהו, ספרתם לכם ממחרת השבת שהוא פסח, שכל קדושתו נמשך רק מראיית פני הצדיק, כי אז לא קיבלו עדיין את התורה, ועל כן אז בפסח עיקר הקדושה, עיקר התנוצצות המוחין הגדולים שקיבלו אז, הכל היה רק על ידי בחינת ראיית פני הצדיק וכנ"ל. ומשם מתחילת הספירה שהוא זיכוך וטהרת המוחין עד ממחרת השבת השביעית שהוא שבועות שהוא קבלת התורה. כי על ידי זה זוכין לקבלת התורה בשבועות שהוא בחינת ביאורי וחידושי התורה שממשיכים בכוח הצדיק וכנ"ל. למדל. וזה בחינת מה שהעומר היה מנופה בשלוש עשרה נפה. כי צריכים לזכך ולתאר ולנפות את המוח בכמה וכמה ברורים עד שיזדכך היטב. וזיכוך המוח בשלימוס נקרא בשם נפה, כמו שכתוב במשנה, ארבע מידות ביושבים לפני חכמים, ספוג ומשפך, משמרת ונפה. נפה, שמוציאה את הקמח וקולטת את הסולת, מובא בפירוש רש"י, ושאר מפרשים, שבחינת נפה היא המעולה שבארבע מידות הנעליין שם. כי זה העיקר לקלוט בהמוח את הטוב והזך שהוא בחינת סולת ולדחות השעה לחוץ. ועל כן היה מנופה בשלוש עשרה נפה כנגד שלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהם, שהם כלל התורה שצריכים לקבל בשבועות על ידי מצוות העומר, כי כל השלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהם הם בכל אדם ובכל זמן, כי עיקר התורה הוא המעשה, כמו שכתוב, לא המדרש עיקר אלא המעשה. ועל כן צריכים למעשה, דהיינו קיום התורה כל השלוש עשרה מידות. כי צריכים כמה וכמה עצות לעמוד כנגד מה שצריכים לעמוד, וכל העצות האמיתיות והתמימות שנמשכים מדברי הצדיקים האמיתיים כולם כלולים בשלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהם, שהם נמשכים מבחינת שלוש עשרה מידות של רחמים, שהם בחינת לסר תיקון דיקנה שגילה רשב"י ז"ל, שהם שערות קדושות דיקנה ששם כולה רחמים וחסד, והם כופין ומכניעין כל הדינים הנאחזים בשערי השערות, היינו שהשם יתברך משפיע עלינו על ידי הצדיקי אמת שהם בבחינת דיקנה קדישה, מבחינת זקן מלא רחמים, ומשפיע עלינו על ידם עצות קדושות ונפלאות הנמשכים משערות קדושות עליונות מבחינת שערות הזקן, שאלו העצות כלולים ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, שעל ידם זוכין לאחפי הדינין שבשערות, דהיינו לגרש ולבער כל המחשבות רעות הנאחזין בהשערות, ולהכניעם ולבטלם ולהכריח המוח שישוב למחשבות כשרות וטהורות על ידי כוח השערות הקדושות של הדיקנה קדישה, שמשם כוח כל העצות האמיתיות והתנימות לעמוד כנגדם בשב ואל תעשה וכנל. למדי בבחינת ל"ג בעומר, שהוא בחינת העד הגל הזה, כמובן בקוונס, היינו כי יעקב, שהוא בחינת קדושת כלל ישראל, צריך לעשות גל ומצבה שיהיו מחיצות מפסיקות במוחו בפני המחשבות רעות וירורים הבאים מהסטרא אחרא מבחינת לבן הארמי. כי הסטרא אחרא היא בחינת לבן הארמי, שבה ברמאות גדול ובתחבולות הרבה לתופסו במצודתם חס ושלום. והעיקר בעניין המחשבות שבמוח, שהם מתנכלים על האדם בכמה וכמה גנבות ורמאות והרמומיות, עד שפתאום יוצא מוחו חוץ לשיטה וחושב מחשבות חוץ מה שחושב רחמון אליצלן, כאשר יודע האדם בנפשו. בפרט מישהו בעל מחשבה שהוא מידה רעה מאוד מאוד, כי הוא מ-24 דברים המעכבים את התשובה כמובן בשולחן אור. וכל אלו המחשבות רעות נקראים מבחינת לבן הארמי שמלובן ברשע. כמו שכתוב במדרש, שעל שם זה נקרא לבן, היינו שהוא מלבין הרשעות כל כך כאילו כבר נקבע בזה, וכאילו אין שום דרך להימלט משם חס ושלום. כאשר נדמה חס ושלום לבני הנאורים, בפרט לבעלי מחשבות שאי אפשר להם לעמוד כנגד המחשבות רעות וירורים רעים. אבל באמס לא כן הוא, כי המחשבה ביד האדם תמיד, ובחוט השערה יכול להינצל בשב ואל תעשה, מכל מיני מחשבות רעות וירורים, על ידי שיתה דעתו למחשבה כשרה וכנל. וזה בחינת יעקב שהולך בעורמה עם לבן הארמי, כי אחיו הוא ברמאות, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, היינו, שבחינת יעקב שהוא קדוש ישראל בורח מלבן הארמי, דהיינו עם מחשבות רעות רק בשב ואל תעשה, בלי שום מלחמה. וזה בחינת ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי על בלי יגיד לו כי בורח הוא. זהו בחינת מה שאמר רבנו ז"ל, שכשבורחין מהמחשבות רעות ילך לדרכו במה שהוא חושב מחשבות כשרות, ולא יסתכל לאחוריו כלל וכלל וכו'. וזה בחינת ויגנוב יעקב וכו' עד בלי יגיד לו וכו'. כי זה שטוען עם המחשבות זרות ונכנס עמהם בטוען ונטען, ורוצה שיניחו אותו לצאת מהם, זהו כמו מי שמגיד להרודף שרוצה לברוח ממנו ואז הוא רודפו יותר. אבל באמס עיקר העצה לברוח מהם וללך לדרכו לבלי להסתכל לאחוריו כלל ולבלי לטעון עמהם כלל, שזהו בחינת ויברח יעקב וכו' ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי, שהם המחשבות רעות עד בלי יגיד לו כי בורח הוא, שאינו מגיד להם שבורח מהם, רק בורח לתומו לדרכו, ועל ידי זה די כניצול מהם. גם ויגנוב וכו' מרמז שלפעמים מתגברים ערעורים והמחשבות כל כך עד שקשה לברוח מהם לתוך תורה ותפילה ודברים שבקדושה בשום אופן. והכרח לעסוק במילי דשטותא בענייני צחוק וכיוצא, כדי לפקח דעתו לפי שעה עד יעבור זעם השטף של המחשבות. כי אין העצר הרע מצוי אלא לשעתו, ואז אין הסטרא אחרא מבינה כלל שהוא בורח מהם, מאחר שעשה כמילי דשטותא. וזהו בחינת ויגנוב וכו' עד בלי יגידו וכו'. אבל אחר כך רוצה הסטרא אחרא להתגבר עוד ולרדוף אחר בחינת יעקב, שהוא בחינת ורדוף אחריו הנאמר שם. ואז השם יתברך עומד בעזרו ומזהיר את בחינת לבן, ישמר לך מדבר עם יעקב מטוב וכו', כי טובתן של רשעים ראה אצל צדיקים. היינו שהשם יתברך מרחם עליו מאחר שכבר סבל כל כך, והוא מזהיר הסטרא אחרא שיסורו ממנו ולא ידברו עמו מטוב וכו'. וזה בחינת עשיית הגל שאמר יעקב לאחיו לקטוע אבנים וכו' ויעשו גל. זה בחינת מה ששמעתי מפי האדמו"ר ז"ל, שכל מה שהאדם מנתק עצמו ממחשבות רעות למחשבות טובות, וכל העתקה והזזה ותנועה שהאדם מזיז ומניע ומעתיק עצמו מרע לטוב, הכל מתקבץ בעת הצרה והדוחק ועוזר לאדם וכו', כמובן בדבריו ז"ל. וזהו בחינת לקטוע אבנים, בחינת אבני קוידש, שהם בחינת התנוצצות הניצוצות הקדושים, המתבררים על ידי כל הזזה ותנועה מה שמנתקים עצמם מרע לטוב. כי הניצוצות הקדושים שנפלו הם בבחינת תשתפכנה אבני קודש כידוע, וברורם ובבחינת לקטוע אבנים. ועיקר ברורם ועלייתם הוא על ידי שמירת המחשבה בבחינה הנ"ל, על ידי שמנתק מחשבתו בכל פעם מרע לטוב. ואף על פי שיש לאדם איסורים גדולים מזה, ונדמה לו שכבר קשה לו לעמוד כנגדם, מחמת שזה ימים רבים שיש לו איסורים מהם, ועדיין לא נשקט מהם, אבל צריך להידע כי אין שום תנועה טובה נאבדת כנ"ל. וזה בחינת מה שאמר יעקב לאחיו לקטוע בנים, שיקבצו וילקטו יחדיו כל האבני קוידש, שהם הניצוצות הקדושים שנתבררו על ידי כל מה שהיו מנתקים עצמם בכל פעם ממחשבות רעות לטובות, ומהם עשו גל ומחיצה להפסיק בינם ובין המחשבות רעות, כי כולם מתקבצים ועוזרים לאדם בעת הדוחק הכנ"ל. וזה שאמר יעקב ללבן הארמי, עד הגל הזה וכו', אם אני לא אעבור אליך ואם אתה לא תעבור אליי את הגל הזה וכו'. כי כבר עשיתי גל ומחיצה מהנקודות טובות שהפסיקו ביני ובינך ולא תעבור עוד אליי. וגם אני לא אעבור בגבולך כי אני רוצה עוד לקנוס במקומך שהם המקומות החיצוניים. כי אין אני רוצה לסכן עוד נפשי שם. רק אני אעמוד על מקומי לעסוק בתורה ותפילה וכו', ואתה לא תעבור אליי ואני לא אעבור אליך. והכל בכוח הגל שנעשה על ידי אבני קודש שליקטנו, על ידי כל התנועות הטובות, על ידי כל מה שהייתי מנתק עצמי מרע לטוב כנ"ל. וזה בחינת ל"ג בעומר, כי כל ימי הספירה מבררים ברורים על ידי קדושת המחשבה בבחינה הנ"ל, שזה עיקר קדושת ימי הספירה, שהוא הכנה לקבלת התורה לשמוע מחשבתו אז ביותר מאוד מאוד, כי קדושת המחשבה היא עיקר הקדושה ועיקר ההכנה לקבלת התורה שתלויה בתיקון הברית, שתלויה במחשבה וכנ"ל. וביום ל"ג בעומר כבר זוכין כלל ישראל לברר ברורין הרבה עד שנעשה בחינת הגל הנ"ל, בחינת עד הגל הזה וכו', שמפסיק בין קדושת יעקב לבין טומאת המחשבות רעות של בחינת לבן הארמי וכנ"ל. כי עיקר הבירור הוא בבחינת השבע מידות שמהם כל המחשבות שבראש, שהם בחינת שבע מחלפות ראשו. כי המחשבות חולפין ועוברין על האדם כפי המידות וכמבואה בסוף סימן כ"ט. אך עיקר המידות הם חמש, מחסד עד הוד, ויסוד ומלכות הם בחינת כלליות וכלליות דכלליות כמובא בכוונס. נמצא שביום חמישי משבוע חמישי שהוא ל"ג בעומר, כבר נגמר הבירור של בחינת הוד, הן בבחינת השבועות, הן בבחינת הימים, ועל כן נקרא אז הוא הוד שבהוד, ששם נחשב כאילו נגמר הבירור מאחר שעיקר המידות עד הוד כנ"ל. ועל כן אז נעשה בחינת הגל הנ"ל, שהוא מפסיק במחשבה בין הקדושה והסתרא אחרא שלא תתקרב עוד ברמימיותה ורמאותה להכניס מחשבות רעות חס ושלום בהמוח. וכל זה בכוח הצדיקים הגדולים שהם בחינת התנוצצות משיח, שזהו בחינת רבי שמעון בר יוחאי זצ"ל שזכה להסתלק אז, כי הוא התחיל להמשיך תיקון הדיקנה שהם תיקוני השערות הקדושות, שמהם נמשכים עצות קדושות בלב לעמוד כנגד המחשבות רעות. שהם בחינת שערות דסיטרא אחרא, בחינת עשיו איש שעיר, כי בחוט השערה ניצולים מהם כנ"ל. ל"ו. וזה בחינת מה שהקדמוינים נתנו סימן פלג, שביום שחל פורים יהיה ל"ג בעומר, כמו שכתוב בשולחן ערוך. זה בחינת מי פילג לשטף תעלה, הנ"ל. כי המחשבות הן בחינת שערות ונקראים שטף, כמו שפרש רש"י שם, שכל שערה יש לה גומה בפני עצמה, ואילמה לשתי שערות יוצאות מגומה אחת, מחשיכין מאור עיניו של אדם. או כמו כן הוא במחשבות שבמוח, שאי אפשר שיכנסו שתי מחשבות בפעם אחת בשום אופן כנ"ל, כי אין המוח מחזיק כי היא מחשבה אחת כנ"ל. וזה בחינת פורים שנקרא על שם הפור, שממשיכין אז בחינת תיקון הגורל של הכהן גדול ביום הכיפורים. כיפורים בבחינת יום כיפורים, כמו שכתוב בתיקונים. כיפורים הוא הכנעת המן עמלק, שהוא בחינת פגם הברית, בחינת אשר קרחה בדרך, שעיקר אחיזתו על ידי פגם המחשבה שבראש חס ושלום. בבחינת ראשית גויים עמלק, כמובן במקום אחר. ובפורים מכניעים אותו, כי נמשך אז בחינת תיקון הפור, שהוא הגורל של יום הכיפורים, שנתן הכהן גדול על שני שעירים, גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל. שמרמז על בחינה הנ"ל, שכל הקדושה שהוא קדושת המחשבה תלויה בחוט השערה, כי השעירים מרמזים על השערות שהן בחינת הן עשיו אחי איש שעיר. אבל ביום הכיפורים מבררים אותם על ידי הגורל שמעלין שעיר אחד להשם ושעיר אחד מגרשין לעזאזל. ובזה תלוי עיקר תיקון התשובה שצריכים להמשיך ביום הכיפורים, שצריכים להיזהר מאוד במחשבתו כחוט השערה, כי המחשבות טובות ומחשבות רעות שהן מבחינת שערות הן מבחינת שני השעירים, שצריכים להעלות גורל אחד להשם שהן מחשבות טובות, וגורל אחד לעזאזל שהן המחשבות רעות, לגרשה ממנו לעזאזל ולא יבואו אליו עוד. וזה בחינת ל"ג בעומר, שאז הוא בחינת תיקון המחשבה שעוסקים בספירה כנ"ל. וזה בחינת פלג, בחינת מי פילג לשטף תעלה כנ"ל. ועל כן נקראים השערות שהן המחשבות שטף, כי מחמת רדיפת המחשבה נדמה כאילו הם שוטפים ואי אפשר לעמוד נגדם. אבל באמת כל מחשבה ומחשבה יוצאים בזה אחר זה מהמוח, ואי אפשר לשני מחשבות שיהיו ביחד בשום אופן כנ"ל. ועל כן, תכף כשיתחיל כחוט השערה מחשבה אחרת יהיה ניצול מהמחשבה הרעה, רק שלא יטעון עמה ולא יסתכל אחריו כלל, רק יעשה עצמו כלא יודע בבחינת ויגנוב יעקב עד בלי יגיד לו וכולי כנ"ל. למד זין. ועל ידי זה זוכים לשבועות, שהוא יום הביקורים, שאז קוראים בווידוי ביקורים ארמי עובד אבי וכו', שהוא לבן הארמי שביקש לעקור את הכל על ידי מחשבותיו הרעות. כי עיקר פגם הברית שהוא יסוד ועיקר כל התורה הוא על ידי פגם המחשבות. ועל זה מודין ומשבחין לשם מטבח שהכניסנו בגלות מצרים והוציאנו משם על ידי כוח הצדיק בחינת משה רבנו, שנותן עצות ומחזק לב ישראל בכל פעם לברוח ולהימלט ממנו אף אם כבר עבר מה שעבר. נמצא ששבועות שהוא יום הביקורים, שהוא זמן מתן תורתנו, עיקר קדושתו על ידי הכנעת קליפת לבן הארמי. והרע זאת מתחיל בל"ג בעומר בבחינת עד הגל הזה שנעשה בין יעקב ללבן וכנ"ל.